Casper Meijer met het NOS-journaal. Alaska Airlines zegt dat ongeveer een kwart van de Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen na grondige inspecties weer in gebruik is genomen en dat de overige inspecties de komende dagen zullen worden afgerond. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest vrijdag een noodlanding maken nadat een half uur na vertrek een deel van de romp van het vliegtuig losliet. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder hield daarna dit type vliegtuig aan de grond. Europese maatschappijen gebruiken geen 737 MAX 9 vliegtuigen. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen de militaire structuur van Hamas in het noorden van Gaza ontmanteld. Daarbij zouden 8000 militanten zijn gedood. Ook zouden er tienduizenden wapens en miljoenen documenten in beslag zijn genomen. Het leger zegt zich nu te gaan richten op het midden en zuiden van de Gazastrook. In een deelgemeente van Charleroi in België is deze week een kind van 9 gevonden in een smalle, donkere ruimte van een huis. Het kind zat in een kamer van 2 vierkante meter. Het zat daar weken of zelfs maanden opgesloten in het donker. Ook mocht het kind alleen de ruimte uit om wat boterhammen te eten. De politie kwam in actie nadat er door iemand aangifte was gedaan. De moeder en stiefvader van het kind zijn gearresteerd. Defensie gaat komende dag door met het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht. 2 Chinook-legerhelikopters hebben gisteren geholpen met het repareren van de dam. Ze plaatsten netten vol zware stenen in het gat. In totaal laten ze dit weekend 100 netten met ieder zo'n 4000 kilo aan stenen zakken bij de dam in Maastricht. In het gebied geldt een noodverordening. Alleen hulpdiensten mogen er aanwezig zijn. Het weer, het koelt vannacht in een groot deel van het land af naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Komende dag, de zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Goedenacht en de beste wensen. Welkom bij De Nacht is Zwart. Ook dit jaar gaan we diep in de nacht weer de diepte in en bespreken we van alles met toffe gasten. Van feminisme tot financieel en alles ertussenin. En ditmaal met 2 nieuwe stemmen. Vanaf deze week zullen Ruben en ik, Wafik, de presentatie met Lara en Nawasira afwisselen. En we trappen het nieuwe jaar af met de politiek. 15 januari begint het politieke jaar weer. En vanaf dan gaat er weer druk verkend en geformeerd worden. Maar met een enorme wisseling van de wacht in Politiek Den Haag. Ja, wij zijn benieuwd hoe het leven na de politiek eruit ziet. En dan met name in het zoeken naar een baan. Hoe moeilijk is dat nou voor oud-politici? En hebben ze door hun ervaringen in de politiek een voordeel op de arbeidsmarkt? Je zou misschien denken, well, dat gaat makkelijk, maar niets is minder waar. Hierover gaan we straks in gesprek met organisatie- en bestuurskundige Laurens Zwaan. Ja, we gaan straks ook in gesprek met Nelly Rosa op Curaçao, want vandaag vindt het natste festival van het jaar plaats. Fuikdag. Hierover straks meer. En ook in 2024 hebben we iedere week een vraag van de nacht. En die luidt deze week: in hoeverre denk jij dat oud-politici een voordeel hebben op de arbeidsmarkt? Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Maar we gaan het eerst hebben over de start van het jaar. Want in de eerste week van januari beginnen er allerlei, nou ja, altijd overheidsinitiatieven. Er zou deze week een telefoonlijn worden gelanceerd waar je allerlei soorten discriminatie kan melden. Waarvoor deze lijn precies in het leven is geroepen, vroegen we aan Afran Groenewoud, verslaggever Samenleving en Inclusie bij nu.nl. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2021 becijferd dat 11% van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder zich gediscrimineerd voelde. Dat gaat om ruim 1,5 miljoen mensen. Onderzoek toont ook nog aan dat er ook echt wel een probleem is met discriminatie en dat veel van die mensen ook daadwerkelijk een punt hebben. Maar slechts 3% van de mensen die in Nederland discriminatie ervaren doet er ook melding van bij een antidiscriminatiebureau. Een van de, uit mijn hoofd, 28 antidiscriminatiebureaus in Nederland. Nou, die antidiscriminatiebureaus willen die meldingsbereidheid omhoog krikken, zodat ze een beter beeld krijgen van de discriminatie in Nederland en ook de mensen die daar last van hebben beter kunnen helpen. Daarvoor hebben ze ook besloten om allemaal één naam te gaan voeren. Ieder discriminatiebureau is tegenwoordig te vinden onder discriminatie.nl. En ze hebben ook besloten om de drempel nog extra te verlagen voor de mensen die discriminatie kunnen of willen melden door een gratis 0800-nummer in het leven te brengen. En dat nummer is sinds 1 januari 0800 0880. Ja, klinkt als een goed initiatief dus. Maar zoals wel vaker bij overheidsinitiatieven verliep de lancering niet helemaal vlekkeloos. 0800 0880, het landelijke gratis nummer om discriminatie te melden bij een antidiscriminatiebureau, zou van start gaan op 1 januari 2024. Maar dat ging dus mis. Want het nummer was toen niet actief. Als je dat nummer draaide, kreeg je de melding: dit nummer is niet bereikbaar. Dat kwam door het volgende. De antidiscriminatiebureaus hadden een telecombedrijf ingehuurd, ingeschakeld om dat nummer te activeren op 1 januari. Maar vlak voor de kerstvakantie had het bedrijf doorgegeven: wij stoppen met onze werkzaamheden. En dat bericht is dus intern niet doorgekomen bij de mensen die verantwoordelijk waren voor de communicatie. En daarom gaven alle discriminatiebureaus aan, althans een groot gedeelte daarvan, op hun website: vanaf 1 januari kun je 0800 0880 bellen. En de voorzitter van de antidiscriminatiebureaus van de koepel discriminatie.nl, die was er vanwege de vakantie ook niet van op de hoogte. Nou, dat is natuurlijk enorm zonde. Er is een mooie initiatief. Mensen die kunnen een nummer bellen en dan draait het voor de eerste keer en dan is het nummer niet bereikbaar. Ja, enorm zonde natuurlijk. Maar helaas, het is niet anders. En inmiddels, vanaf 3 januari, was 0800 0880 wel gewoon te bereiken. En als je dus nu een klacht hebt over discriminatie, bel dat nummer, word je doorverwezen naar een discriminatiebureau bij jou in de buurt en kan een medewerker contact met je opnemen, je ondersteunen en tips geven hoe je dit zo goed mogelijk, dit probleem, kunt oplossen. Oké, maar dan is de vraag, wat nu? Afghan ging op onderzoek uit. Ik heb contact opgenomen met discriminatie.nl om te vragen hoe het nu gaat, de eerste dag dat 0800 0880 actief was. Ze vertellen me dat het erop lijkt dat er wat meer telefoontjes binnenkomen dan normaal gesproken, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Het is nog te vroeg om te zeggen: nou, dankzij dat 0800-nummer krijgen wij ook echt meer telefoontjes binnen en is de meldingsbereidheid groter. Dan zouden we eigenlijk een kwartaal voor moeten wachten om die conclusie te kunnen trekken. Maar het positieve is wel: het telefoonnummer werkt. De mensen die kunnen bellen, bellen ook en worden ook doorverbonden naar een antidiscriminatievoorziening bij hun in de buurt. En dat is inderdaad wel een van de doelstellingen van de mensen achter discriminatie.nl. Zorgen dat mensen een één herkenbaar nummer hebben wat gratis is, wat ze ook kunnen bellen. Nou, eind goed al goed mogen we wel zeggen. Je hoorde verslaggever Samenleving en Inclusie bij nu.nl, Afran Groenewoud. Zometeen bellen we met Rick Brink over de inclusie van gehandicapten in de samenleving. Maar eerst is het tijd voor muziek. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ruben, het is de eerste uitzending van het jaar en we krijgen meteen al een verzoekje binnen van een van onze luisteraars. Ene Rens, trouw luisteraar, hoop ik. Hij vroeg ons om vandaag, 7 januari dus, om 3 uur... het nummer Stiekem Gedanst van Toontje Lager, of we die konden afspelen. Staat in het teken van het 40-jarig jubileum. Het nummer bestaat precies 40 jaar dit jaar en ik zou zeggen, trek je panterbloes en spijkerbroek aan en houd een maandverband in aanslag. Stiekem Gedans van Toontje Lager. Oké. Okay. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot, de korte zwarte haren. En ik stond daar ergens op een hoek. Ik heb gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. bewegen met een gemak zoals je zelden ziet. Misschien kom ik je morgen tegen. Misschien is het wel beter van niet. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem gedanst van Toontje Lager. Als het nog niet je favoriete Nederlandstalige nummer is, misschien vanaf vandaag wel. Mocht je je afvragen trouwens waarom ik net zei dat je een maatverband in de aanslag moest houden. Ja, enorm, ja. Ja, nou ja, ik zag de reactie. Het is radio, dus mensen zagen het niet, maar nee. Voor de mensen die het misschien hoorde je Ruben wel eens, maar hij was heel verbaasd. Maar goed, het was een knipoog naar de oorspronkelijke naam van Toontje Lager. Maandverband. Wauw. Ja, en okay. Rens, dankjewel voor het verzoeknummer. Mocht je ook een verzoeknummer hebben, stuur deze dan op naar redactie@omroepzwart.nl. Vannacht gaan we het hebben over werk. Het is belangrijk dat we iedereen natuurlijk zoveel mogelijk laten meedoen in de maatschappij. En zeker met enorme tekorten aan werknemers op de arbeidsmarkt. Helaas blijkt uit onderzoek van Nivel dat dit, ondanks veel inzet, nog steeds niet het geval is voor veel gehandicapten. Werkgevers doen niet genoeg, luidt de kritiek. Aan de telefoon hebben Wafik en ik Rick Brink, directeur belangenbehartiging bij Stichting Studeren en Werken op Maat. Rick, een hele goede nacht. Hoi, goeienacht. Ja, jullie zetten je in voor participatie in de breedste zin van het woord. Hoe uitzicht dat? Ja, wat wij doen is, we helpen jongeren met een kwetsbaarheid. Bij het vinden van een vervolgstap in hun loopbaan. Dat kan zijn door het vinden van een passende stage, een passende baan. Misschien een mooie vrijwilligersfunctie, dat kan van alles zijn. En daar zijn we de hele dag zo'n beetje druk mee. En hoe ben jij hierin beland? Nou, ik ben ooit, in het begin van mijn loopbaan ben ik HR-adviseur geweest. Ja. En daarna ben ik minister van Gehandicaptenzaken bij KRO en CFV. Toen dacht ik wel van ja, het leven wat ik heb, hè, want ik heb zelf ook een beperking. Ja, dat is niet voor iedereen met een beperking zo weggelegd. En mijn leven is echt niet zalig maken, maar het is wel een mooie manier hoe het kan. Hè, ik heb zelf altijd gestudeerd, ik heb een mooi stage gevonden, daarna ook een mooie baan. Ik zeg dat veel mensen met een beperking achterblijven waar het gaat om het vinden van een vervolgstap in hun loopbaan. En zo ben ik in verzeild geraakt. Ja. Want ik dacht van ja, ik wil eigenlijk wel graag dat veel meer mensen met een kwetsbaarheid een hele mooie plek vinden in onze samenleving. Want heel veel samenleving heel hard nodig. Ja, en Rick, voordat we, want er is natuurlijk genoeg te zeggen over, Ruben zei het net al, werkgevers doen niet genoeg, luidt kritiek. Wat gaat er wel goed? Even positief beginnen. Ja, nee, ik ben ook altijd iemand die het glas half vol heeft, hè, dus laten we dat vooral ook doen. Kijk, we hebben in Nederland een mooie banenafspraak die echt wat ervoor gezorgd heeft dat veel mensen met een kwetsbaarheid aan een baan zijn gekomen. Dat zijn met name mensen met een zichtbare kwetsbaarheid. Hè. Ik zit zelf ook in een elektrische rolstoel, hè, dus moet je een beetje denken aan dat soort mensen. Ja. En je ziet ook wel dat echt grote bedrijven in Nederland echt wel goede stappen zetten waar het gaat om, om het aannemen van mensen met een beperking. Ja. Ik zie dat de overheid ook wel steeds meer doet, hè, steeds meer op ministeries. Ik zie het ook steeds meer terug, ook wel in het straatbeeld. Dus dat is wel de positieve kant van het verhaal. Ja, maar je zegt al, je zit zelf ook in een rolstoel. Heb jij dat dan wel meegemaakt dat er op werkgebied anders naar jou gekeken werd? Ja, nee, zeker. Ik zei al, hè, aan het begin van mijn loopbaan heb ik heel lang in de salarisadministratie in de HR-dienstverlening gewerkt. En ik was verantwoordelijk voor veel salarisstrookjes van mensen, moet ik hem even heel plat slaan. En wat ik daar wel zag, is als er wel eens een keer wat misging, en dan ging natuurlijk wel eens een keer wat mis, want ja, mensen maken allemaal fouten, dus ook ik. En er werd wel eens een keer gezegd van, ja, zie je dat wel, het kan toch niet. Hè, dus je hebt best wel vaak, als je een beperking hebt, heb je misschien wel vaak het nadeel van de twijfel, zeg ik maar. Dat is natuurlijk wel, wel iets van, daar hebben we wel echt iets te doen. Want dat kan natuurlijk niet zo zijn. Hé, Rick, voordat wij verder gaan. Jij liet net een heel belangrijk woord vallen en dat is de banenafspraak. Of de baneninitiatief, banendeal wordt het ook wel genoemd soms. Kan je even kort vertellen wat die precies inhoudt? Ja, die banenafspraak houdt kort gezegd in dat er 125.000 banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een kwetsbaarheid. Een deel daarvan gaat naar de overheid, een deel daarvan gaat naar het bedrijfsleven. Om ervoor te zorgen dat veel meer mensen met een beperking de weg vinden naar de arbeidsmarkt zoals we die in Nederland kennen. Dat is heel kort gezegd wat de banenafspraak inhoudt. Ja, en dat gaat dus niet helemaal goed, luidt kritiek. Want het schijnt dat de ene groep een voordeel krijgt ten opzichte van de andere groep. Klopt dat? Ja, dat zien we bij statistisch studeren en werken op maat zien we dat ook. Hè? We zien dat mensen met een zichtbare kwetsbaarheid dat die makkelijker de weg kunnen vinden naar een baan. Ik zeg bewust makkelijker, want ook daar hebben we nog wel iets te doen. Maar mensen met een onzichtbare kwetsbaarheid, dus mensen met autisme, mensen met angststoornissen of mensen die een beperking hebben die niet zichtbaar is, en dat kan van alles zijn. Die hebben echt nog wel een flinke stap te zetten waar het gaat om het vinden van die passende en duurzame baan. En het komt, kijk, als je mij ergens binnenlaat, dan kun je heel goed zien en ervaren ook dat het een goed idee is om bijvoorbeeld een stoel weg te zetten of een deur open te houden. Maar als je het hebt over mensen met een onzichtbare kwetsbaarheid, ja, dan is het natuurlijk veel ingewikkelder. Omdat die mensen hebben de keuze ook nog van, ja, wat vertel ik over mijn beperking en wat niet? Nou, dat is één. En het tweede is dat de werkgever het ingewikkelder vindt om te kijken van, hey, wat heeft iemand nou nodig om lekker in die baan ook te blijven. Nou, en dat is een beetje wat we zien gebeuren bij Stichting Studeren en Werk op Maat. Ja, maar ook als we het hebben over bijvoorbeeld autisme, wat je net noemde, daar weten we toch best wel veel over. We weten toch wel hoe we daarmee om moeten gaan? Ja, dat zou je zeggen van wel. Maar autisme is een enorm brede aandoening, moet ik goed zeggen. Ook een aandoening die zich heel breed manifesteert. En autisme, ik zeg het even heel plat nu, maar de ene persoon met autisme is de andere niet. En sommige mensen met autisme hebben heel veel moeite met het vinden van ook gewoon het sociale contact. Anderen hebben daar wat minder moeite mee. En alle begeleiding die we hebben met deze mensen vraagt echt maatwerk. Want nou ja, in het meest zware geval, wat voor jullie een grap is, of voor mij, of voor misschien een willekeurig iemand op straat, is voor mensen met autisme geen grap. En dan breekt het gewoon heel snel af. Maar en dat soort dingen, dat vraagt gewoon om maatregelen. Ja, Ruben, weet je waar ik aan moet denken? Er is volgens mij sinds 3 jaar ook een groep bijgekomen. De long-covid-patiënten. Ja. Hoe gaat het, weet jij toevallig hoe het met die groep gaat? Nou, dat is wel een beetje. Wij zijn ooit bij SWOM begonnen met mensen die bij elkaar gekomen zijn om mensen met een hogere opleiding en kwetsbaarheid aan een baan te helpen. Ja. Inmiddels zijn we echt verbreed, hè? Dus we laten de niveaus los. En we helpen alle jongeren met een kwetsbaarheid. Maar wij zijn nu wel bezig om ook mensen met een integratieachtergrond, of met een reïntegratieachtergrond, dus ook mensen met long-covid, om die te helpen. Want dat is echt wel, hè, dat hebben we onlangs ook nog in het nieuws gezien, dat long-covid is geen aandoening die tussen je oren zit. Dat is echt een lichamelijke beperking. Ja. En die mensen moeten ook gewoon geholpen worden in die baan. En zo moeten wij ook elke keer bij SWOM, ik zal de naam even afkorten, ook elke keer ons weer opnieuw uitvinden. En te zorgen dat we ook die mensen gaan helpen. Want de arbeidsmarkt is krap. We hebben iedereen nodig om te zorgen dat we de BV Nederland draaiende houden. En daar horen mensen met long-covid ook bij. Want ook die zijn nu te weinig gezien. Ja, maar je noemt het de hele tijd mensen helpen. Maar hoe help je dan mensen? Nou, wat wij doen is, wij geloven heel erg in een levensbrede begeleiding. Hè? Dus mensen met een kwetsbaarheid, in welke vorm dan ook, die moet je echt levensbreed helpen. Wij geloven heel erg in dat als je mensen met een beperking wil helpen aan een baan, dan moet je zorgen dat alles daaromheen goed geregeld is. Er zit in vervoer, er zit een stukje huishouding. Soms moet je ook hele simpele dingen moet je aan denken. Hè? Dus, we hebben ook wel mensen die een hele mooie PlayStation thuis hebben staan. Die zijn soms net iets te vaak aan. Nou, dat zijn dingen waar we die mensen bij helpen. Waffiek. En als je dat zwijgen is goud, zeggen ze ook wel eens. Ga door, Rick, alsjeblieft. Vertel verder. Ja, ik ken jullie niet, maar jullie zouden het misschien kunnen zijn. Hè? Maar het gaat erom dat je... Wat ik zeggen wil is dat als je mensen met een beperking wilt helpen aan een baan, dan moet je zorgen dat alles daaromheen goed georganiseerd is. Ja. En als je dat doet, dan blijven ze ook echt wel in die baan zitten. En dat is wat wij bij SWOM doen. We geloven heel erg in de levensbrede begeleiding. Ja, als je een beetje naar het hier en nu kijkt. Het is 11:55 op de arbeidsmarkt. Er zijn het barst van de vacatures. Ik meen dat we, als we het hebben over mensen met een beperking, dat is een groep van ongeveer 1,8, 9 miljoen, zoiets. Je zou denken van, nou, weet je, de druk is nu zodanig op de ketel. Wordt het echt niet tijd om zoden aan de dijk te zetten? Echt actie, actie. Doen werkgevers het goed, is mijn vraag. Nou ja, niet goed genoeg, hè. Er moet echt nog meer bij. Met name zien wij een grote opdracht bij bijvoorbeeld MKB-ondernemers. Hè. Ik woon zelf ook in de regio, nou, veel familiebedrijven, veel MKB-ondernemers. En die willen ook echt wel, hè. Er is in dit land veel bereidwilligheid. Alleen de bewustwording en ook die ondernemers helpen van, hé, wat zijn nou loketten, wat zijn nou regelingen waar je het goede kan halen. Ja, daar moeten we die ondernemers ook gewoon bij helpen. Want inderdaad, hè, als je kijkt naar de arbeidsmarkt, hè, en het licht daarvan, als je het heel plat slaat, werknemers of werkgevers hebben de keuze niet meer. Hè. Die moeten ook gewoon kiezen voor doelgroepen die niet meteen voor de hand liggen. Nou, daar horen doelgroepen waar wij voor staan. Die hoort daar ook bij. Nou, en dat is wel iets wat wij zien. Hè. We hebben afgelopen jaar hebben we ongeveer 400 jongeren geholpen aan een baan. En daar zie je wel een stijgende lijn in. Dat je ziet van ja, er wordt echt een beroep gedaan op ons. Omdat de luxe in de arbeidsmarkt er niet meer is. Nou, en dat klinkt heel naar wat ik zeg. Maar ik zeg altijd maar tegen de jongeren die wij helpen van, ja weet je, laat dat dan maar een reden zijn. Hè? Laat dat dan maar een reden zijn, zodat je wel aan die baan komt. Mm. Ja, en dat is een beetje wat wij ervaren. Dus de krappende arbeidsmarkt is eigenlijk een beetje een stimulans om te zorgen dat die mensen wel aan de baan komen. Ja, maar jullie praten dus vooral met werknemers. Staan ook werkgevers open om met jou het gesprek aan te gaan? Ja, Stichting SOM kent ongeveer 100 partners. En elke partner is een werkgever. En die maken ons werk ook mogelijk. Hè? Dus, en dat zijn allemaal organisaties die echt voor openstaan. Om mensen met een kwetsbaarheid aan te nemen. En ook te helpen aan een succesvolle toekomst. En dat kan zijn, wat ik zei, dat kan zijn in een baan, in een stage, in een mooie vrijwilligersfunctie. Dat kan van alles zijn. Maar wij praten aan beide kanten. En we helpen ook aan beide kanten. Hè? We helpen de werkgever. Om te zorgen dat die mensen met een kwetsbaarheid een stap kan helpen zetten naar een succesvolle toekomst. En we helpen aan de werknemerskant ook om die jongeren te helpen. Van, wat vertel je wel over je beperking, wat vertel je niet? Waar voel je je comfortabel bij? En hoe zorgen we ook, hè, want daar gaat het ook over, hebben we het elke keer over inclusie. Mm-hmm. Maar als je het over inclusie hebt, dan heb je het ook over toegankelijkheid. En als je het hebt over toegankelijkheid in het begrip, zoals we het nu vertellen, dan is sociale toegankelijkheid heel belangrijk. Hè? Dus hoe zorg je niet alleen dat je binnenkomt, maar hoe zorg je ook dat je binnen blijft? Nou, ja. Dat zijn dingen waar we bij SOM heel veel energie in steken. Ja, als we even in het thema blijven van toegankelijkheid, en dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Ik duik even nu in het hoofd van een werkgever. Ik kan mij voorstellen dat iemand die niet goed bekend is met de behoeftes van iemand met een beperking, en dat is heel uiteenlopend, want iemand met een beperking is de een is de ander niet. Ik kan mij voorstellen dat een werkgever denkt, dat is mij gewoon een te groot risico. Ik kan me voorstellen dat verzekeringstechnisch er ook allerlei haken en ogen aan zitten. Ik weet niet of ik de middelen in huis heb om de voorzieningen te leveren die een persoon in kwestie nodig heeft. Is dat een reële overweging van werkgevers? Maar die twijfel die zien wij dagelijks, hè, bijna. En daarom is het ook goed dat jullie vanavond ook aandacht bezitten, of vannacht moet ik zeggen, aan dit thema. Graag gedaan. Ik denk, laat ik goed beginnen, de beste wensen nog trouwens. Nee, kijk, maar idem, dat, idem. Thanks. Nee, maar het gaat erover dat, kijk, er zijn in dit land, en u zei het al eventjes, hè, er is heel veel bereidwilligheid. Met de bewustwordingsknop hebben we echt nog aan te draaien. Hè. Kijk, toen ik in mijn eerste baan zat, gingen er best wel wat vooroordelen op van, nou, ik zal wel een hoog ziekteverzuim meebrengen, of ik zal wel, weet ik veel, hè, elke keer misschien wel uitvallen. Maar het tegendeel is waar. Want ik heb echt collega's gehad die zeiden van, nou, Rick komt elke dag met zijn rolstoel naar kantoor, en die moet daar misschien best wel zijn ding voor doen, voordat hij echt met zijn kleren aan en gedoucht in die stoel zit. Dus ik moet even hoesten een paar dagen, dus ik moet gewoon naar kantoor gaan. Nou, dat is een beetje, dat is één voorbeeld, hè, maar ik kan er nog veel meer opnoemen. Er zijn heel veel vooroordelen in dit land, waar we echt nog veel dingen te doen hebben. En ik denk dat de bewustwordingsknop, dat we daar nog flink aan te draaien hebben. Doen jullie dat om ook? Om te zorgen dat we, sorry? Aan die knop draaien, bewustwording creëren bij werkgevers? Ja, dat doen we heel erg. En het zit soms ook gewoon in, en dat is in het land ook iets wat we doen moeten. We moeten minder praten over de mensen, maar veel meer praten met de mensen. En ik heb laatst ook, voorbeeld bij de KRO en CFV hebben we een mooie sessie gehad. Waarbij we mensen met autisme hebben laten vertellen van, hey, wat hebben die nou nodig om te zorgen dat ze ook lekker in een baan kunnen zitten bij een mediaorganisatie. En je ziet gewoon dat is altijd wel iemand die opstaat en die zegt, hey, ik wil daar iets mee. En als je dan een aantal mensen hebt die ook gewoon lekker in die baan erin rollen en er ook in blijven, ja, dan heb je gewoon een olievlek die zich uitbreidt. Ja. En dat is iets wat ik op veel meer plekken zou willen. En wat ik zei is, dan helpt het heel erg dat je mensen met een kwetsbaarheid het zelf laat vertellen. Ja, ja. Jij noemt nu de KRO-NCRV. Ruben, wij zitten zelf bij de publieke omroep. Ik denk dat, ik spreek voor ons beiden als ik zeg dat hier echt wel de intentie is, de bereidheid ook. Ja. Welke sectoren, welke bedrijven zou je kunnen zeggen waarbij er moet echt een tandje bij? Nou, wat ik graag zou willen, maar dat is echt een beetje wishful thinking, maar goed, dat moet je ook doen in het begin van het jaar. Mm-hmm. Is wat ik heel erg zie, is dat bijvoorbeeld de bakker, de slager om de hoek, de wat kleinere organisaties, hè, een beetje 100 werknemers, misschien een klein beetje meer, dat die mensen echt geholpen worden met het vinden van de juiste mensen. En er zijn ook mensen met een kwetsbaarheid. Ja. Daar hebben we echt een stap op te zetten. Want dan zie je, dan heb ik aan het begin van het verhaal ook een beetje gezegd, dat mensen met een wat hogere opleiding, ja, die zien we echt wel wat meer terug bij de wat grotere bedrijven. Maar ook mensen met allerlei opleidingen moet ik dan erbij zeggen. Maar mensen met een, mensen van allerlei plumage, ook met wat kleinere organisaties, daar hebben we echt stappen te zetten. En ja, het is ook heel erg regionaal verschillend in Nederland. Hè? Mm-hmm. Als je naar de Randstad gaat, dat zijn echt wel wat grote organisaties. Maar ik woon zelf in de provincie Overijssel. Maar daar zijn veel familiebedrijven, MKB-bedrijven, een beetje het formaat dat ik net heb geschetst. Daar moet echt nog wel een tandje bij. Dat is echt wel mijn wens. Ja, maar wat ik me wel afvraag, ik kom oorspronkelijk uit het Westland. Daar heb je een bakkerij die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Daar werken alleen mensen met een verstandelijke beperking. En het initiatief is heel mooi en dat wordt ook heel positief ontvangen. Maar wat ik me wel afvraag, sluit je ze niet juist uit door ze alleen op een plek speciaal voor hun te zetten, om het even zo te noemen? Nou, ik denk dat, ik geloof heel erg inclusie, of heel erg in inclusie. Maar mijn pleidooi is ook altijd van, je moet dingen exclusief benaderen om het inclusief krijgen. Hè? Dus ik denk dat die bakkerij die je schetst, dat een hele goede vorm is van die mensen een mooie plek geven. In de samenleving en ook, Maar de focus is wel op hun beperking. Ja, maar ik denk wel dat die mensen het zelf misschien wel helemaal niet zo ervaren. Hm. Dat die mensen zelf gewoon denken van, ja, hey, hoor even, ik ben hier. Omdat ik gewoon goed brood kan bakken of misschien dingen goed kan inpakken of wat dan ook. En die voelen zich daar heel, heel nuttig. Dat is een voorbeeld. Maar ik zie ook wel heel veel organisaties die gewoon echt een mooie mengeling zijn van organisaties waar mensen met en zonder kwetsbaarheid gewoon lekker samenwerken met elkaar. Ja. En daar geloof ik wel heel erg in. Dus het is ook een beetje van hoe de mensen met een beperking zelf ervaren. Hè. Ik heb hier waar ik zelf woon in Hardenberg, hebben we een hele mooie stomerij. Nou, daar werken mensen met en zonder een kwetsbaarheid door elkaar. En dan wordt het gewoon gebruik gemaakt van de talenten van iedereen. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, maar als je een beetje kijkt naar het percentage van mensen met een beperking wat dan niet aan een baan komt. Dat is over de jaren heen is dat volgens mij redelijk hetzelfde gebleven. Is het nou zo dat de problemen bij, dus dat de werkgevers niet genoeg doen, zijn die hetzelfde als een aantal jaar geleden? Of is daar al een slagje veranderd? Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld. Want wij zitten bij Zonnekom een beetje in een bubbel. Hè, want we zijn natuurlijk continu met die arbeidsmarkt bezig. Maar ik zie wel dat het minder denken vanuit beleidswerelden, maar meer denken vanuit de wereld van mensen met een beperking in zijn leven, dat die slag met de overheid wel een beetje wordt gemaakt. Hè, dus steeds meer denken van, hey, wat ik wil met de kwetsbaarheid nou nodig om nou bijvoorbeeld in die baan te komen of iets anders, daar wordt wel iets aan gedaan. Maar ik zeg ook maar even, om het even plat te slaan, het treintje is wel gaan rijden, maar rijdt nog niet hard genoeg. En dat zorgt er ook voor. Als je kijkt naar het sociaal of naar de SER-rapportages. En als je kijkt naar de arbeidsmarkt, hè, naar het beeld in Nederland, en dan zie je steeds twee mensen, of twee groepen moet ik zeggen, ondervertegenwoordigd zijn. Dat zijn mensen met diverse culturele achtergronden en ook mensen met een beperking. En die trend, weten we nog onvoldoende te doorbreken met elkaar. Dat gebeurt wel stapje voor stapje voor stapje. Mm-hmm. Maar ik zou graag willen dat we hele grote stappen daarin gaan zetten. Ook omdat ik vind dat de Nederlandse samenleving dat ook gewoon nodig heeft. Zou zo'n diversiteitsquotum, waar wel zo over wordt gesproken, zou dat helpen? Ja, ik ben zelf... Kijk, wij zeggen bij Som altijd... een quotum moet nooit een doel zijn, maar een quotum heeft ons wel enorm geholpen, hè, want wij hangen al een tijdje boven de markt. Heeft ons wel enorm geholpen om de discussie aan te gaan, om het gesprek te voeren. Mm-hmm. Want een dreigement, het zorgt altijd voor een goed gesprek, zo werkt dat. Ja. Maar om nou kijk, ik zeg ook wel eens van, we hebben ook geen quotum om, om dames aan te nemen met blonde haren, zeg ik dan maar even heel plat. Dus waarom zouden we dan wel moeten hebben voor mensen met een beperking? Ik zou het heel vervelend vinden als we zo ver in Nederland moeten komen. Maar ik geloof nu wel echt in het goede gesprek, het VN-verdrag handicappen, wat we zo'n beetje bijna 8 jaar geleden hebben geratificeerd. Hè? Dus we hebben dat ondertekend met elkaar. Maar daar goede stappen in zetten, daar zijn we mee bezig. Daar moet nog veel meer. Maar een echt keihard quotum invoeren zou op dit moment niet mijn voorkeur hebben. Ja. Nee. Rick, ik moet je eerlijk bekennen, het is mij nog steeds niet duidelijk wat nou echt het probleem is bij de werkgevers, waardoor zij toch die aansluiting met mensen met een beperking niet kunnen maken. Waar zit dat hem in? Ik geloof echt wel dat een deel in bewustwording zit. Dus hoe ziet de voorzieningen die een werkgever zou moeten leveren, bereid zijn zou moeten te leveren aan mensen met een beperking. Ik geloof dat daar echt wel stappen in kunnen worden gemaakt. En daar draag je echt al volgens mij al ontzettend veel bij. Maar wat draagt nog meer bij aan het probleem? En wat is er nodig om het op te lossen? Ja, nou, ons land barst ook van de vooroordelen. Hè? Als je een cv ziet van een gemiddeld persoon met een beperking, nou, dan zie je toch, hè, een wat hogere leeftijd als het gaat om afstuderen, een wat hogere leeftijd waar het gaat om zelfstandig wonen. En dat zorgt voor die werkgever toch wel voor vooroordelen, waardoor die baan toch wel op afstand komt te staan. Hè? Kijk, als jij iemand hebt van 29, 30... en je ziet op zijn cv van, nou, toen pas afgestudeerd, nou, het zal wel, die misschien ook wel lekker genoten van het leven. En dat mag, dat is goed. Maar dat zegt niet iets over de werkelijkheid van een persoon met een beperking. Nee. Want die persoon met een beperking, die heeft gewoon echt zijn best gedaan. Alleen die beperking heeft echt wel dwars gelegen, waardoor die op een later moment toekomt aan het vinden van die baan. Ja. Dus het gaat over bewustwording, hè? Daar zijn ze ook al iets over. Maar het gaat ook echt over vooroordelen wegnemen. Ja, maar als een werkgever nou wel iemand met een handicap aanneemt, hoe weet ik nou dat die wordt aangenomen omdat de werkgever laat zien hoe inclusief die is, of omdat diegene echt wat toevoegt aan dat bedrijf? Nou, de meeste werkgevers die wij voorbij zien komen, zijn echt werkgevers die sociaal gemotiveerd zijn en echt intrinsieke motivatie hebben om echt met die doelgroep aan de slag te gaan. Ik praat ook een beetje uit eigen ervaring. En de eerste keer dat ik zelf aan de slag ging bij een ondernemer, toen zei die ondernemer van, Rick, je bent hier niet omdat je een rolstoel meeneemt, maar je bent hier omdat je mij moet helpen om centen te verdienen. Hè? Even heel plat. Want daarom ben ik ooit ondernemer geworden. Ja. En dat zien we ook wel bij de ondernemers die bij ons terugkomen. Maar het is natuurlijk ook wel zo, en daar hebben we ook al net al over gehad, hè, dat een tekort op de arbeidsmarkt, nou, dat soort dingen, helpt natuurlijk wel mee. Ja. Ik kan nooit, en die gesprekken voeren wij ook niet, kijk, als iemand door ons is geholpen aan een baan en zit lekker in zijn vel en doet gewoon zijn ding en het gaat goed, dan gaat hij aan zijn werkgever vragen van, waarom is die hier nou? Hè? Of waarom is zij hier nou? Ja. Dat is voor ons dan minder interessant. Maar ik geloof er wel heel erg in dat mensen die met een kwetsbaarheid bij een ondernemer aan de slag gaan, de banen die slagen, zeg ik maar, zijn er echt omdat een leidinggevende erin gelooft of omdat een werkgever erin gelooft. Nou, een beetje dat. Rick, ik heb het idee dat 2024 jouw jaar gaat worden. Ik heb de goede hoop erin. Ja, ik hou de goede hoop erin. Jij ook, Ruben? Ja, dat klinkt, het klinkt als heel belangrijk werk wat je doet. Dus ga daar zeker mee door. Directeur Belangenbehartiging bij Stichting Werken op Maat. Rick Brink, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Ruben, ik denk dat tijd is voor wat muziek. We gaan luisteren naar Drake, ons allen wel bekend. 2023 was een gouden jaar voor de Canadese artiest. 14 miljard streams op zijn naam. Is hij wereldwijd de meest gestreamde rapper. Rapper. Je gaat je bijna afvragen, moet die man niet gewoon wat anders doen? Want wat kan hij nog meer bereiken in de muziek? Nou, een paar weken terug ging hij streamen op Kick. Voor de mensen die dat niet weten, dat is de tegenhanger van streamingplatform Twitch. Is wel wat bekender. En daarin deed hij dingen die alleen maar Drake zou doen. Je weet wel, een miljoentje weggeven in een paar uur tijd. Een waterpijp roken, wat drinken. Maar hij zei ook dit. Roast brought me the hat that I need for this stream right here. This is my alter ego. Anita Max Wien. Anita Max Wien. Ja, Drake heet dus tegenwoordig niet alleen Drake, maar ook Anita Max Wien. Anita Max Wien. 2024 is dus misschien niet het jaar van Drake de rapper, maar van Anita Max Wien, de streamer. Voor nu Bahamas Promises van Drake. Wil je nog één keer die naam zeggen? Anita Max Wien. Dankjewel. Yeah, fraud of dogs. Sad that I know all the tea. Broken pinky promises. You f***ed up our Bahamas trip. I know that you're not for me. Haley, I'm tired of your apologies. You put the no in monogamy. Know that you're not for me. Sliding down Black Creek. My friends say they wanna meet, but I don't have the energy. 'Cause, ooh, I'm tired of your apologies. Broken pinky promises. You to my Bahamas trip. I know that you're not for me. Yeah, yeah. You're living in my mind for free. And for someone you don't miss, I should feel like somebody you need. Help me. You ain't got nowhere to be. It's 'cause you should have been with me. The list of things we could have been. Guess I see you in my dreams. I f***ed up over T3. Promise I won't cause a scene. I got too much respect for me. Dogs. Yeah, fraud of dogs. Dat was Bahamas Promises van Drake. Binnenkort wellicht beter bekend als Anita Max Wien. Van de Bahamas gaan we gelijk door naar Curaçao. Want daar is ook weer van alles gaande. Nieuwe jaar, een nieuwe avontuur op Curaçao. Vandaag wordt daar bijvoorbeeld Fuikdag gevierd. Ons vandaag trouwens, want op Curaçao is het nog half elf 's avonds. Voor de mensen die het niet weten, Fuikdag is het grootste drijvende outdoor event in Curaçao. En een van de grootste in het Caribisch gebied. Dit en nog veel meer zaken bespreken we met journalist Nelly Rosa op Curaçao. Bonnochi Nelly. Bonnetje. En Bonanja, moet ik ook zeggen. Beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Dank je, hetzelfde. Dank je wel. Hoe was je oud en nieuw? Vertel, wat heb je gedaan? Nou, mijn oud en nieuw was best wel rustig. Ik ben op Curaçao is het heel gebruikelijk om naar een Pagada-feest te gaan. En dat is een van de meest bekende Curaçaose eindejaarstradities op het eiland. Een pagare is dus is knalvuurwerk. 100.000 klapper tot miljoen klappers. En je kunt je wel voorstellen dat het ontzettend veel lawaai maakt. In Nederland is het verboden, maar hier is dat nog lang niet het geval. Ja. Omdat het nou eenmaal hoort bij de traditie. Je verjaagt al die boze geesten van het afgelopen jaar. En dat het nieuwe jaar goed ingaat. Ja. Vol voorspoed en wat je allemaal meer kunt doen. Zelfs boze geesten zijn niet bestand tegen 300 decibel. Hombre, nee, echt. Het is verschrikkelijk. Maar het is wel iets waar iedereen naar uitkijkt. En ik ging zelf ook naar zo'n feest. Dus dan vaak dan worden horecabedrijven die organiseren dat vaak zo'n Baccarafeest. En in de Curaçao heb je een gedeelte van de stad, Pietermaai. Dat is heel erg toeristisch. Nou, ze hebben leggen dan ook, sluiten ook de straat af. En dan wordt zo'n, ik weet niet hoeveel kilometer, wordt dan zo'n rol uit geklapt. En dan kan je je vingers in je oren steken en genieten van al die knallen, maar ook van al die vuurtjes. Ja. Mensen vinden het fantastisch. Als je de foto's ziet, iedereen zit daar met een telefoon video's op te nemen. En dat gaat dan online. Maar dat hoort nu eenmaal bij ons op het eiland. Dus dat heb ik ook aan meegedaan. Ja. En daarna natuurlijk met vrienden gezellig het nieuwe jaar ingeleid. Maar het voelt een beetje alsof dat feest een soort één grote familie is eigenlijk. Dan heel Curaçao. Nou, bij zo'n Paganafeest, ja, in principe wel. Het is een eiland en ik wil niet neerbuigend klinken, maar er is niet altijd heel veel te doen. Maar tijdens de eindejaarsperiode, dus tussen, vanaf 27 december, mag je dan vuurwerk verkopen en ook afsteken. Dus dan, het is eigenlijk ook een soort bedankje voor het afgelopen jaar. Dus zo vier je dan meestal met je relaties, zakenrelaties, maar ook met vrienden zo'n Paganafeest. Nou, niet heel veel te doen. We gaan het zo over fuik hebben, hè? Dus weet je, ik bedoel, I'm just saying. Maar ik snap het wel. En zeker met zulke vieringen dan inderdaad een verbroedering. Het hele eiland komt bij elkaar. Des te mooier. Zeker. Hey, het kabinet PISAS 2 presenteerde een gedetailleerd overzicht van de prestaties en uitdagingen in 2023 van de regering. Om even het bruggetje te maken van vuurwerk naar politiek. Wat werd er allemaal besproken? Dat is niet zo veel vuurwerk. Het is eigenlijk meer wat, weet je, gewoon lopende zaken. Ik vind het zelf wel opmerkelijk, bijvoorbeeld op nummer 10 of punt 10 van de minister van Algemene Zaken, de premier. Die noemt bijvoorbeeld het voortzetten van een goede relatie met Nederland en de andere landen binnen het Koninkrijk. Nou, heel spannend. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld wat een schikking die ze laatst hebben getroffen met Venezuela voor een miljoenenschuld die de Venezolaanse staatsmaatschappij nog had. Maar ook over de onderhandelingen die zijn gestart of gaan starten om een gaslijn aan te leggen tussen Curaçao en Venezuela. Maar ook over het duurzame energiebeleid. Dat ze nu Curaçao wil in 2035 volledig draaien op groene energie. En dit jaar moet het zelfs de helft van alle energie moet dus groen zijn. Nou, dat soort plannen die staan er allemaal in. Maar het zijn gewoon lopende zaken. En de verkiezingen zijn er weer over 2 jaar. Of anderhalf jaar. En daar kijkt iedereen eigenlijk. Je ziet dat de politiek daar helemaal naar op focust. En dit is natuurlijk om gewoon goed voor de dag te komen. En zeggen van ja, wij op hun borst te klappen. En te zeggen ja, wij doen wel iets voor het volk. En wij voeren wel onze taken uit. En dat soort dingen. Want leeft de politiek een beetje op Curaçao? Nou, leeft. Het is bijna alleen maar politiek. Enorm. Als je hier naar de radio luistert. De ministers zijn iedere dag wel, meer dan een uur te horen. Op Facebook ook. Curaçao social media is Facebook belangrijkste en meest gebruikte social media platform. En de ministers die communiceren ook zo direct met de bevolking. En de meest populaire minister op het eiland is dus de minister van Financiën. Nou, die heeft echt fans. En hij bedankt zijn fans ook door regelmatig foto's te posten en video's waar hij met ze op de foto gaat. Er wordt heel veel gereageerd. En ik weet niet hoe hij nog al zijn plannen en beleid kan voeren als hij de hele tijd op zijn telefoon zit te tikken. Want die man is, bijna zou je zeggen, 24/7 op social media. Het is gewoon een celebrity eigenlijk. Of een millennial? Hij is echt nee, hij is geen millennial. Maar hij is definitely een celebrity, dat zeker. En hoezo? Waar ligt dat dan aan? Waar dat aan ligt. Bij hem is het. Hij heeft een scherpe tong. En mensen vinden dat gewoon hilarisch. En hij is ook een apart figuur. Maar het is, mensen zijn ook wel bang voor hem, hoor. Dus het is niet dat je hem te rare wil strijken. Je wilt echt wel bij hem een wit voeltje bij hem halen. Dus Ik denk, het is vooral entertainment value is hoog als je hem volgt. Ja, ja. Dan, het feest waar Wafik echt al de hele week me mee appt en lastig valt. Fuik. Als je het niet weet, dan weet je het na. Ik weet het niet. Wat is het, Nelly? Fuikdag, educate us. Wat is Fuikdag? Jullie hebben zelf al gezegd, Fuikdag is het grootste bootfeest van Curaçao en zeker ook van de Dutch Caribbean. Het is eigenlijk ongelooflijk als je beseft dat er geen organisatie aan het hoofd staat. Iedereen met een boot, Sea-Doo, een luxe jacht of zelfs een vissersboot gaat dus naar Fuik bij om daar decadent in het water te dobberen. En je betaalt echt bakken met geld om er te komen. Want zoals ik al zei, er is geen situatie, geen organisatie. En het vindt gewoon op het water plaats. Dus er wordt geen entree gegeven. Maar zo'n boottocht kan al gauw €350 kosten. En dat is dan inclusief eten en drinken. Maar als je op een normale zondag daarheen gaat, betaal je €70. Dus die €350 is wel enorm hoog in vergelijking met die €70 die je normaal betaalt bij commerciële partijen. Dus het is big business voor booteigenaren. Mm-hmm. En je moet er ook vroeg bij zijn als je een plekje wil krijgen. Want als je een dag van tevoren besluit om mee te willen gaan, gaat je echt niet lukken. Nee, maar het klinkt gewoon als een feest. Maar Wafik, jij was echt lijp enthousiast. Ja, en dat brengt me gelijk op het volgende, Nelly. Want zeker voor corona was het zo dat de aanwas van Nederlandse toeristen bij Fuik, dat leek ongekend. Ik weet op een gegeven moment, dan zat ik persoonlijk op social media te kijken. En toen werden er, en passant werden er grappen gemaakt van er zijn hier meer Hagenezen en Rotterdammers dan Curaçaoënaars. Had jij dat idee ook? En dan hebben we het echt voor, zeg maar, voor 2020, hè, voordat alles op slot ging. Ja, nou, sinds het nu weer open is. Nou, je merkt, het is heel erg populair bij stagiaires. Maar ook veel Nederlandse toeristen komen erop af. Maar het heeft ook te maken dat er veel Nederlandse celebrities die dan hier vakantie vieren, daar ook heen gaan. In het verleden had je ook van die populaire DJ's zoals Martin Garrix die daar dan draaiden. En had je ook zo'n vlot dat dan als podium werd gebruikt. En het was dus echt één groot feest. In 2014 was volgens mij, of veel mensen zeggen, wel de beste editie ever was, want toen draaide dus Martin Garrix. Ja. Dat is natuurlijk ook wat het zo populair maakt. En dat hebben ze dus nu wel aan banden gelegd, omdat zeker voor de veiligheid van de bezoekers of de feestgangers of de badgasten. Maar omdat het dus niet gecontroleerd werd en sommige boten werden als een soort taxi ingezet. Dus dan gingen ze steeds op en af, brachten ze dan mensen naar Fuik bij. Maar op een gegeven moment als er dan iets verkeerd gaat of je wordt ziek of je hebt een ongeluk, dan kan je niet naar je boot gaan om weer terug naar het land te gaan. Weet je, dat soort taferelen waren er. En er gebeurde ook wel vaker dat er een dreigende ramp is net is voorkomen. Vanwege al die drukte. En dus daarom let de kustwacht nu heel erg goed. Maar ook de andere hulpdiensten letten heel erg goed op ongelukken. En is mogen er dus nu ook geen. Het is zo'n vlot, zo'n drijvend podium. Dat mag allemaal niet meer. En je mag dus niet zo. Je mag alleen maar op een boot muziek draaien. Dus dat is. Het is dus wat minder uitbundig dan in het verleden. En sommige mensen vinden dat wel jammer. Maar het is nog steeds een heel leuk feest. Ja, maar hoe houden ze dan veilig zonder organisatie? Hoe hou je dat dan veilig? Nou ja, dus wat veilig is, is vooral letten op of iedereen over de juiste papieren beschikt. Dus de juiste bootpapieren. Of iedereen ook genoeg veiligheidsvesten heeft. Want is natuurlijk in het verleden is dat ook niet gebeurd. Dat er dus niet voor alle bootpassagiers veiligheidsvesten waren. Of zwemvesten waren. Weet je, al dat andere wat je allemaal moet hebben. Om ervoor ongelukken dat mensen veilig zijn. Ze controleren ook drugsgebruik. Overmatig alcoholgebruik. Weet je, dat soort dingen. Ja, met name dat laatste, daar was het op een gegeven moment de day after volop te zien op social media. Gebeurt Ruben, ik zweer het je, er gebeurt de gekste dingen op het festival. Maar wat ik me vooral afvraag is, hè, wat ik net zeg, de boel ging op slot natuurlijk 2020. Ik weet dat Curaçao een van de weinige vakantiebestemmingen voor mensen was om echt hartje pandemie toch die kant op te gaan. Is dat sinds alles weer van het slot is gegaan? Hoe staat het ermee met de Nederlandse aanwas voor Fuik? Is dat nog relatief hetzelfde of is het minder? Hoe ziet dat eruit? Nou, het is denk ik wel, qua toerisme, als je het gaat hebben, ik vind het lastig om te zeggen hoeveel mensen er nu naar Fuik gaan, want het is, ik denk wel dat het voornamelijk het zijn ook in december, januari, dan heb je ook veel Curaçaose studenten die in Nederland studeren, die dan terugkomen. Dus zij zijn vooral ook vertegenwoordigd op Vuikdag. En dan de stagiaires voornamelijk ook. Hmm. Die hebben dat eigenlijk ook haast overgenomen, de zondagse boot, of ja, ik wil niet zeggen bootfeesten, maar je hebt inmiddels, heb je iedere zondag gaan er ook heel veel boten naar Fuik, en dat heet dan Fuik U. En die bedoeft als een vloek. Ja. Maar en dat is ook heel commercieel groot succes. Dus er zijn heel veel stagiaires, Nederlandse stagiaires op het eiland. Ik denk dat zij voornamelijk de grootste badgasten zijn op Vuikdag. Blijft het dan wel het feestje van Curaçao? Jawel, want ik denk iedereen die over de middelen beschikt om naar Fuikdag te gaan. En dat is natuurlijk, je moet gewoon heel veel betalen. Het is niet gratis, zoals ik al zei. Mm. Die zul je daar zien. Dus het is wel een bepaalde groep van de samenleving die je daar zult aantreffen. En het is ook echt vooral zien en gezien worden. Dus het is weer, ik wil niet zeggen de high society, maar het is wel een soort de jet set van het eiland, die zal daar zijn. En het is ook ooit begonnen als een vriendenfeest of een vrienden-event. Uh-huh. Zijn het mensen met een boot, ja, dan ben je al, dan heb je al wat te makken. Dus die waren dus begonnen met Vuikdag en vervolgens is dat steeds uitgegroeid tot wat het nu is. Maar het is nog steeds zeker wel een Curaçao's feest, omdat het een Curaçao's traditie is. Iedereen is in principe welkom om daarbij te zijn. Denk ik, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is denk ik wel hoe je Vuikdag moet zien. Ja, ik denk dat we de sfeer wel goed getekend hebben, maar even concreet, wat gebeurt er precies? Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, ik wilde het echt weten, ja. Nou, je gaat erheen, al vroeg. Vanaf 6:00 ochtends zie je mensen al de boot opstappen en dan richting Fuik varen. Ligt eraan wat voor afspraken zijn, maar je gaat meestal best wel beginnen de meeste mensen al vroeg met drinken. Dus je kan je wel voorstellen dat als je de hele dag daar tot, je mag maar tot 5:00 's middags trouwens daar zijn. Daarna moet iedereen ook weer terug. Dus tot 5:00, zeg, als je al vanaf 7:00, dan heb je het wel eigenlijk heel goed voor elkaar gekregen. Maar je kan je voorstellen als je van 7:00 tot 5:00 aan één stuk door drinkt, wat je daar allemaal kunt aantreffen. Oh mijn god, ik blijf het zeggen, social media the day after. Op TikTok, juist, tik maar in, Vuikdag. Ja. Juist. Ja, ik wil wel zeggen, kledingstukken kunnen verdwijnen. Oh mijn allerlei god. Dansjes die je voorbij ziet komen. Er luisteren kinderen mee, dus het is oké. Okay. Er verdwijnen kledingstukken. Ja, 4:30. Voor de 18-plussers gebeurt ook veel meer. Oh mijn god. Hubert, ik zie jou... Je bent bijna om, hè? Ik ben om. Ja. Dit is echt. Het klinkt echt als een heel goed feest. Ja. En ik heb er nog nooit van gehoord en ik wil. Ja, nou ja, ik vind het wel bijzonder. Want het lijkt wel dat het in bepaalde delen in Nederland vooral echt leeft. Maar het is nog. Ja, vroeg net van, is het nou nog echt een Curaçao's feestje? Ja. Ik heb het idee dat dat volgens mij over het algemeen nog wel is. En dat het zeker in bepaalde sferen leeft. Maar hier in Nederland. Tenminste, naar mijn weten, de mensen uit Rotterdam, Amsterdam, Randstad, weet je, die er echt vanaf weten. Oh, wauw. Ga je zelf eigenlijk nemen? Ja, zeker. Nee, ik ga niet. Ik ben echt zo'n trutje dat liever een goed boek leest. Ja, dan. Je dan kan ook op een boot lezen, toch? Nou, niet op Vuikdag. Ja, ik zou de Hennessy wel even links laten liggen, maar. Ja, ik wil even terug naar. We hadden het net over de politiek. Hè? Je had het net over de openstaande rekening vanuit Venezuela naar Curaçao. Ik weet dat Venezuela en Curaçao, dat is ook om een andere reden in één adem genoemd. En dat had te maken met een vluchtelingenstroom, waar op een gegeven moment Curaçao mee te maken heeft gehad. Is daar nog iets aan ontwikkelingen? Heeft daar nog iets van ontwikkelingen plaatsgevonden? Nou, qua ontwikkelingen, wat je dus nu ziet, omdat de grenzen weer open zijn, is dat degene die zijn opgepakt, hier is het meer ongedocumenteerde, noemen we dat. Uh-huh. Curaçao staat niet te springen om Venezolaanse vluchtelingen een plekje te geven. Dus ze worden vaak weer teruggestuurd naar Venezuela. En nu de grenzen dus weer open zijn, gebeurt dat. Er is niet... de problematiek met de Venezolaanse vluchtelingen is vaak dat ze dus met via die boten hier aankomen. Vaak is er ook nog sprake van drugsmokkel. Dus de laatste... maanden, althans ja, denk november, december, zijn er wel een paar akelige zaken geweest, waarbij ook minderjarigen en zelfs baby's aan boord van zo'n boot dus aankwamen. En er zijn ook mensen, bijvoorbeeld op Aruba is dat gebeurd, dat ook boten omsloegen en mensen zijn verdronken. Dus het is niet, het is heel gevaarlijk en dat is waar de Curaçao voornamelijk op hamert, om mensen dus te ontmoedigen om hier te komen, zeker via boten, omdat er toch wel sprake is van mensensmokkel en handel. Het is gewoon niet zonder gevaar. Nee. En het is wel begrijpelijk dat mensen vanuit Venezuela vanwege de crisis hier een beter bestaan willen opbouwen. Maar als je dat ziet, hoe dat dus... vorige keer kwamen ze trouwens ook vaak... komen ze via Vuikbij aan land. Er was ook sprake dat mensen dan zijn uitgedroogd. Of dat er het vermoeden was dat mensen zijn uitgedroogd. Omdat ze niet zijn gevonden. Maar het terrein is heel erg groot. We hebben nog geen... Ik klink nu al heel erg luguber eindig ik dit verhaal. Er zijn geen lijken gevonden. Maar in het verleden is dat... wel vaker gebeurd. Dus in op Europa dus laatst wel. Ja, genoeg nieuws. Is vooral... Ja, sorry, wat wou je zeggen tot slot? Nee, de boodschap op Curaçao is vooral om mensen dus te ontmoedigen. En de opvang, ja, het is ook niet echt een blije boodschap. Maar de opvang hier, daar zijn natuurlijk de lokale mensenrechtenorganisaties... die hebben daar nog steeds, zijn niet blij met hoe dat gaat. Nee. En ook dat kinderen dan niet herenigd worden met hun ouders. Dus sorry, ik heb geen goed nieuws te melden. Nee, maar er is genoeg nieuws om nog te volgen. Heel erg bedankt Nelly Rosa vanuit Curaçao. Geen dank. Maybe it's just me, but somehow I can't see a glass that's half empty. The grass is just that green, 'cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful life can be. Screw that bad. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft direct de verdachte aangehouden. Daarbij is gericht geschoten op de verdachte, maar die werd niet geraakt, meldt de politie op X. Agenten losten eerst een waarschuwingsschot. Toen dat geen effect had, schoten ze gericht. De gewonde man is met hulp van de brandweer uit een woning getakeld en naar het ziekenhuis gebracht. Charles Michel gaat later dit jaar stoppen als voorzitter van de Europese Raad. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden namens zijn partij en daarna plaatsnemen in het Europees Parlement. Michel zegt die functie van Europarlementariër niet te kunnen combineren met zijn werk als voorzitter van de Europese Raad. De Europese Raad is het overleg van de 27 EU-regeringsleiders. Artsen zonder Grenzen heeft medewerkers uit het Al-Aqsa-ziekenhuis in Centraal-Gaza geëvacueerd. De internationale hulporganisatie vindt de situatie in het gebied te gevaarlijk. Er werd de afgelopen dagen hevig gevochten rondom het ziekenhuis. Daarbij zou ook een kogel in de muur van de intensive care terecht zijn gekomen. Volgens Artsen zonder Grenzen is het ziekenhuis het enige functionerende ziekenhuis in Centraal-Gaza. In een deelgemeente van Charleroi in België is deze week een kind van 9 gevonden in een smalle, donkere ruimte van een huis. Het kind zat in een kamer met een oppervlakte van 2 vierkante meter. Het zat daar weken of zelfs maanden opgesloten in het donker. Ook mocht het kind alleen de ruimte uit om boterhammen te eten. De politie kwam in actie nadat iemand aangifte had gedaan. De moeder en stiefvader van het kind zijn gearresteerd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en valt in het zuiden wat neerslag. Overdag breekt in het noorden als eerste de zon door. Later gaat de zon overal schijnen. Het wordt 0 tot 2 graden, maar door de gure wind voelt het kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. De ene oud-politicus wordt burgemeester, de ander hoofd bij een groot bedrijf. Sommige eurocommissaris. De reacties erop uit de samenleving zijn niet altijd mals. De banenmachine wordt de politiek zelfs genoemd. Maar is dat wel zo? In de studio is aangeschoven organisatie- en bestuurskundige Laurens Zwaan. We gaan het dit uur hebben over politici en hun kansen op de arbeidsmarkt na de politiek. Hij heeft in 2017 samen met onderzoeksbureau Regioplan onder andere uitgezocht. En een van de conclusies uit het onderzoek is: hoe langer de politieke carrière heeft geduurd, hoe moeilijker het is om werk te vinden. En dit is in tegenstelling tot wat mensen vaak denken. En hoe moet de politiek eigenlijk omgaan met wachtgeld? Ja, Laurens, om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een rondje speeddaten. 1 minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen waar jij dan zo kort en bondig op mag antwoorden. We hebben een eierklok. Yes. En die begint nu. Waar lig jij wakker van? Waar lig ik wakker van? Ik lig zelden wakker. Ik slaap heel goed. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Bach of Chopin? Bach. Waar word je blij van? Waar word ik blij van? De vogels buiten. Nou, gitaar of viool? Viool. Wat is je lievelingsseizoen? Mijn lievelingsseizoen, het voorjaar. En voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Voor wie zou ik een standbeeld willen opzoeken? Het is een speeddate, hè? Ja. Het mag ook een van ons zijn. Fred Teven. Ik zou ze denk ik niet zo gauw een standbeeld oprichten voor iemand. Hoe omschrijven je vrienden jou? Ja, dat zou je eigenlijk aan hem moeten vragen, hè? Ja, ze zijn er niet, dus nee. We moeten toch met jou antwoorden. Ik hoop gezellig. Ja. De tijd is om, maar nog eentje. Wel of geen wachtgeld? Wel wachtgeld. Oké. Laten we er een paar even doornemen, lijkt mij. Bach of Chopin? Je koos meteen voor Bach. Vertel. Ja. Chopin is overigens ook prachtig, hoor. Daar niet van. Maar Bach heeft wel mijn hart gestolen. Ik ben in mijn studententijd bij het USCO gegaan. Utrecht Studentenkoor en Orkest. Ik speelde dan in het orkest. En die hebben een Bach-traditie. Elk jaar wordt er een groot Bach-werk op het repertoire gezet. Matthäus Passion, Johannes Passion, Hohe Messe. En sindsdien ben ik een beetje verkocht voor Bach. En waarom viool? Nou, eigenlijk, ik ben ooit begonnen op de viool, maar ik speel alt-viool. Wat is het verschil? Even voor de leken. Weet jij het verschil, Ruben? Ja, want ik heb een vriendin die speelt altviool. Die werd heel boos als ik het viool noemde. Ik ben de enige leek. Ja, nee, die werd heel boos. Maar licht toe, ik ben benieuwd. Ja, dat staat wel kleiner, toch? Altviolen, nee. Ja, altviolen hebben een beetje minder waardigheidscomplex. Hè? Maar een altviool is groter dan een... viool. En ik zeg altijd, bij het orkest van ja, de altviool is eigenlijk het scharnier van het orkest. Wij zaten ook een beetje in het midden. En een vriendin uit het koor zei dan ja, het is wel waar, maar het piept wel. Het piept wel? Het scharnier. Ik heb nog nooit zo'n beschrijving gehoord over een viool. Dus je krijgt hem meteen terug. Maar altviool is de gezelligste groep binnen. Met de koperblazers, denk ik. Als je s'avonds aan de bar komt, dan vind je altviolisten en koperblazers. Ja. Ja. Welke ik ook wel opvallend vond. Jij bent voor wachtgeld, zei je meteen. Ja. Vertel. Ja. Nou ja, ten eerste, wachtgeld is natuurlijk eigenlijk een soort WW. Hè? Mm-hmm. Sowieso... moeten we meteen de WW ook maar afschaffen anders. Maar ik denk niet dat iemand daarvoor zal zijn. Nou, er zit een klein prijsverschilletje in. Een paar duizend euro. Er zit een aantal verschillen in. Maar er zijn ook wel een aantal verschillen aan de andere kant. Als je een politiek ambt bekleedt, dan heb je geen opzegtermijn. Sterker nog, je kan van de ene dag op de andere je functie kwijt zijn. Dus je loopt nogal een risico. Sowieso in het beste geval word je voor 4 jaar benoemd. En daarna moet je maar zien... Hoe het er daarna uitziet. Ja. Tegen de gemiddelde werknemer zeggen van... nou, je krijgt deze baan voor 4 jaar en daarna zien we wel... afhankelijk van de populariteitstest of je door mag. Maar apropos, het kan ook zijn dat morgen opeens afgelopen is. Ik denk dat de meeste mensen daar niet zo vrolijk zouden worden. Nee. We gaan naar het hier en nu. Want naast organisatie- en bestuurskundige... ben je ook medeoprichter van Leeuwendaal. Wat doen jullie precies? Leeuwendaal is een adviesbureau voor het publieke domein. Even heel simpel gezegd, eigenlijk overheid, zorg en onderwijs. En we bieden allerlei diensten aan op het gebied van personeelmanagement en organisatie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij proberen in het publieke domein organisaties te helpen om beter te functioneren. Ja, klinkt als de perfecte plek voor een oud-politicus om aan de slag te gaan. Heb je die? Voor zover ik weet, maar er werken inmiddels ongeveer 200 mensen bij ons. We zijn ooit met z'n zessen begonnen. En wow. Ja, ik was een beetje de Benjamin hoor in dat gezelschap. Maar ik kan me vergissen, maar volgens mij zit er geen één politicus tussen. Nee, dat is niet helemaal waar. Er is iemand die ook raadslid is geweest. Kijk, telt dat, Ruben? Wat denk jij? Ik vind dat het wel telt. Ik vind dat ja, het ook maar telt. Raadslid doe je erbij, hè? Dat is waar. Volgens mij was deze collega al ook raadslid terwijl die bij ons werkte. Dus hij is niet via het raadslidschap bij ons. Ja. Zou je wel bijvoorbeeld oud-Tweede Kamerleden aannemen als ze gewoon de juiste papieren hebben? Ja, dus niet op voorhand bezwaar tegen, maar dan moeten ze inderdaad wel de juiste kwalificaties hebben. En het gaat dan niet zozeer om papieren, maar vaardigheden. Ja, want jullie krijgen veel te maken met oud-politici wel, bij Leeuwendaal? Niet in het bijzonder. Nee. Kijk, onze klanten zijn natuurlijk vaak de ambtenaren. Ja. Als ze in het publieke domein werken. Zeker als je aan de overheidskant zit. Hè, want in het onderwijs en de zorg zit dat dan weer wat anders. Maar soms heb je ook met bestuur te maken. Dus dan heb je ook met de politieke ambtenaren te maken. Maar goed, die zijn dan nog in functie. Tussen de managers waarmee we te maken hebben zitten... soms ook wel oud ambtenaren. Dat komt wel voor. Ja. Maar niet Dat er geen toonaangevend, niet toonaangevend, nee. Publieke sector, veel om te doen geweest natuurlijk, tot op de dag van vandaag nog steeds. Hoe stimuleer je überhaupt verandering in zo'n sector? Hoe optimaliseer je de boel? Wat wij in ieder geval heel belangrijk vinden is om uit te gaan van die dingen waar mensen goed in zijn, waar ze in het is een beetje een naar modewoord, maar in hun kracht staan, wordt dan vaak gezegd. Wij hebben het vaak over strength, maar dat heeft een beetje met de methode die we gebruiken erachter te maken. Maar ga nou niet kijken van waar mensen zwak in zijn en proberen heel veel energie te steken om ze te verbeteren. Dat telt voor mensen, maar soms ook voor organisaties. Want ook onderzoek laat zien dat heel veel inspanning kost met relatief weinig rendement. Ja. Terwijl als je doorbouwt op dingen waar mensen al goed in zijn En dan met hen het gesprek aangaat van hoe kan je dat nou inzetten voor de opgave of de organisatie waar je nu zit. Dan haal je veel meer rendement eruit. Ja. En dan motiveert het ook. En dan worden mensen ook warm voor de zaak. En dat is heel belangrijk. In de sectoren die je eerder in het gesprek even opzonde, bij welk van hem valt er nog de meeste meters te maken? Ik neig naar overheid, maar... Nou, ik weet niet of je dat zo in algemene zin kan zeggen. Overheid is natuurlijk ook een heel breed begrip. Hè? Dat gaat van ministeries tot en met waterschappen en gemeenten tot en met provincies, maar ook allerlei overheidsuitvoerende diensten. Ja. Dat is misschien wel een sector waar wat aandacht voor nodig is, omdat die ook door de landelijke politiek soms wat vergeten wordt. Hè? Uitvoering. Mm-hmm. Is vaak veel aandacht voor beleidsvorming. En je ziet waar het vaak misgaat, is als de uitvoering verwaarloosd wordt. En juist die uitvoerende diensten, die moeten het uiteindelijk waarmaken. Ja, noem een toeslagaffaire, noem... Om er wat op te noemen. Maar waar zit hem dat dan precies in? Is het dan dat, tenminste wat ik uit de berichtgeving de afgelopen tijd heb opgemaakt, is dat er wordt niet genoeg onderling gecommuniceerd. Als er iemand er verantwoordelijk moet worden geroepen, dan zegt diegene van, joh, weet je wat, klop maar daaraan, ga daar maar naartoe, kijk maar bij hem. En op een gegeven moment is het einde zoek. Is dat iets wat... Nou ja, misschien moet ik daar ook bij zeggen, er gaat ook ontzettend veel goed, hè? Hmm. Ik bedoel, wij vinden het allemaal heel lekker en dat is natuurlijk... Zeker in de media en natuurlijk interessanter om het te hebben over wat er allemaal fout gaat. Ja. Maar dat gaat het toch ook veel? Grosso modo functioneert Nederland natuurlijk, zeker als je het internationaal bekijkt, helemaal niet zo slecht. Nee. Onze wegen liggen er redelijk bij. Er komt water uit de kraan. We hebben voor de meeste mensen onderwijs. Dus over de zorg is een hoop te mopperen, maar eigenlijk hebben we best een hele goede gezondheidszorg. Ja. En daarbinnen zijn natuurlijk wel dingen waar soms dingen echt lelijk misgaan. En die moeten we niet ontkennen. Nee, toch? Inderdaad. Die moeten we niet ontkennen, maar we moeten ook niet het overdrijven en alleen maar zeggen van, nou ja, de hele overheid en die hele publieke sector, dat is één groot zootje. En al helemaal niet denken het bedrijfsleven doet het beter. Misschien is dat wel juist een van de dingen waar het fout is gegaan. Mm-hmm. We zijn natuurlijk heel erg opgeschoven naar een vorm van bedrijfsmatig denken, marktdenken, de overheid proberen aan te sturen als een bedrijf. En het is soms de vraag of dat werkt en of dat terecht is. Want dan gaat het soms om de verkeerde dingen. Hè. Een bedrijf kan je afmeten uiteindelijk aan de rode of de zwarte cijfers aan het eind. Als op een gegeven moment het maken van fietsen niet genoeg zwarte cijfers oplevert en je beter dopperten kunt gaan inblikken, dan doe je dat. Hè. Bij de overheid en in het publieke domein in het algemeen, dus ook zorg en onderwijs, kun je natuurlijk niet op die manier te werk gaan. En is de... Natuurlijk moet je uiteindelijk wel uitkomen met het huishoudboekje aan het eind. Maar het succes en de kwaliteit gaat minder om die zwarte cijfers. En gaat meer om wat voeg je toe aan de maatschappij. Ja. In hoeverre bestaat dat verschil er nog tussen de private sector en de publieke sector? Want er zijn ook veel sectoren binnen die publieke sector die zijn gaan vermarkten. Die zijn, ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn, lijkt wel alsof ze met elkaar concurreren inmiddels. Ja. Dat is wat ik eerder zei. Hè? Die marktwerking en dat geloven in de markt... Mm-hmm. is natuurlijk erg doorgedrongen in ons publieke domein. En ik denk in sommige terreinen ook wel doorgeschoten. En een deel van de problemen, ik wil niet zeggen alle problemen... maar komt daar ook vandaan. Aan de andere kant dat sommige verschillen wat minder zijn geworden. Het is niet altijd erg. Bijvoorbeeld als je het hebt over HR en arbeidsvoorwaarden. De arbeidsrechtelijke positie van ambtenaren en mensen in het private domein, die zijn natuurlijk heel erg naar elkaar toegegroeid. Op een gegeven moment is er ook een wetgeving geweest om dat te normaliseren. Dus het grote verschil tussen ambtenaar en medewerker is niet meer zo groot. En daar is op zich niks mis mee. En er is ook wel wat beweging, denk ik, tussen die twee sectoren. De tijd van het beeld, de ambtenaar is lui, die is een beetje voorbij. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk een raar stereotype. Ik, Ik kom in heel veel ambtelijke organisaties. En er zijn mensen die hun stinkende best doen. En die ook overwerken. En hard voor de zaak hebben. En ja, er zijn af en toe ook mensen die de kantjes van aflopen. Maar af en toe kom ik ook bij publieke organisaties. Of private organisaties. En daar heb je precies dezelfde problemen. En het hangt soms ook af met de schaal. Ik heb ooit wat gedaan bij Ahold. En daar kwam ik ook problemen tegen waar je ook zo het bordje ambtenaar had kunnen ophangen vanuit de stereotype. Dus dat zijn beelden, maar niet terecht. Ja, maar we hebben het vannacht ook over de arbeidsmarkt en vooral de rol van oud-politici daarin, natuurlijk. Je zou denken, de arbeidsmarkt heeft te maken met enorme tekorten. Er is genoeg plek, ook voor oud-politici, toch? In ieder geval, op het moment is het natuurlijk weer vanuit het landelijke weer wat bewegingen. We hebben net verkiezingen gehad. Mm-hmm. Overigens, als je het hebt over politieke ambtdragers, heb je het natuurlijk ook over provincies, over waterschappen, over gemeenten. Zeker, zeker. En daar zitten eigenlijk de grote aantallen. Hè. De Tweede Kamer is natuurlijk dan relatief klein. Politici die nu op de arbeidsmarkt komen, hebben natuurlijk om daar wel een beetje een tij mee. En het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe dat uitpakt. Als je het afzet tegen de cijfers, bijvoorbeeld van het onderzoek van Leeuwendaal en Regioplan. Regioplan heeft het onderzoek gedaan en Leeuwendaal was een onderaannemer. Wij hebben met name het HR-stuk toen opgepakt. Of die cijfers nog helemaal representatief zijn, of misschien een aantal plekken als het gaat om de baankans wat positiever nu zouden zijn. Ja, ik kan dat nu nog niet zeggen, maar ik zou me dat zomaar kunnen voorstellen. Ja, we gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Ik vraag mij wel nog steeds één ding af, want ik ben het helemaal met u eens. Er gaat veel goed natuurlijk in die publieke sector bij de overheid. Gelukkig wel natuurlijk. Weet je, Nederland functioneert, er staat nog niks in brand. Ik kijk even uit het raam, nog steeds niet. Maar wat zijn nou de dingen die op het moment dat het wel misgaat, dan gaat het ook goed mis. Again, een toeslagenaffaire. Waar zit hem dat dan precies in? Wat zijn organisatorisch gezien de pijnpunten wat zo'n probleem doet uitvergroten? Ik denk dat de landelijke politiek op bepaalde momenten toch iets te veel aandacht heeft voor ten eerste soms ook de waan van de dag. Maar ook meer bezig is met de grote plannen, met beleid. En vaak vergeet dat het ook uiteindelijk gewoon gerealiseerd moet worden. Je ziet het ook wel in wetgeving. Hè, dat iedere partij wil er nog even een plasje over doen. Er zijn tig amendementen. En langzaam wordt een beetje geknabbeld aan de samenhang van het oorspronkelijke idee. Ja. En je loopt soms het risico dat er uiteindelijk iets ligt wat voor de uitvoering heel lastig om te realiseren. En de toeslagenaffaire, ja, dat is sowieso een heel ingewikkeld dossier waar absoluut, ik ook niet alle ins en outs van ken. Maar het is natuurlijk wel ergens ook begonnen met een zware roep vanuit de Kamer van fraude met uitkeringen, we moeten er nu bovenop gaan zitten. Mm-hmm. Ja, dat is vervolgens weer helemaal doorgeslagen. Dus het schiet soms van de ene kant naar de... En dat is vaker zo, dat dingen misschien goed bedoeld zijn, maar snel doorslaan. Dat komt voor. Ja. Neem niet weg hoor, dat zeker in dat dossier denk ik heel veel... Heel veel fout is gegaan. En men dat ook te lang niet heeft willen onderkennen. Nee. Maar goed, dan komen we langs wel een beetje buiten de scope van terrein waar ik echt verstand van heb. We gaan het zo hebben inderdaad over de arbeidsmarkt en over het leven na de politiek. Ja, anders ben ik een Nederlander die ook de media volgt en af en toe ideeën. We gaan zo meteen beroep doen op uw expertise. Maar even voor de luisteraars thuis. Als dit de eerste keer is dat je meeluistert, we vragen onze studiogast altijd om wat muziek mee te nemen. We gaan zo luisteren naar Danzon nummer 2 van Arturo Marquez, gespeeld door Orquesta Sinfonica Simón Bolívar, onder leiding van Gustavo Dudamel. Daar heb je op geoefend, hè? Met een kam voor de spiegel. Ja. Klinkt indrukwekkend. Het is jammer dat ik geen opname kon leveren van ons eigen orkest. Want wij hebben het met het orkest waar ik speel, het Gorinchem Symfonieorkest, recent uitgevoerd. Is dat ook de reden waarom je voor dit nummer hebt gekozen? Ja, ja. Gaan luisteren. Thank you. Aangezien je mijn uitspraak net zo leuk vond, kondig ik hem ook even af. Ja, doe. Danzon nummer 2 van Arturo Marquez, gespeeld door Orquesta Sinfonica Simón Bolívar, onder leiding van Gustavo Dudamel. Oh. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wefik Youssefi. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is nog steeds organisatie- en bestuurskundige Laurens Zwaan. Ja, we gaan het hebben over het leven na de politiek voor oud-politici en hun kans op de arbeidsmarkt natuurlijk. Heb je een vraag voor Laurens hierover? Of wil je reageren op de vraag van de nacht? In hoeverre hebben oud-politici een voordeel op de arbeidsmarkt volgens jou? Dan kan dat via de NPO Radio 1-app. Ja, en ik denk dat veel mensen zullen denken, Laurens, de politiek is een banenmachine. Wat vind je van dat statement? Ik denk van niets. Okay. Ik denk ongetwijfeld dat er politici zijn die op een gegeven moment door wat ze gedaan hebben, door hun bekendheid, op een gegeven moment een stapje hebben naar een andere functie. Mm-hmm. Maar dat telt eigenlijk voor iedereen. Dat telt ook voor iemand in het bedrijfsleven of in een heel andere functie. Dat je uiteindelijk ook doorbouwt op de reputatie die je opbouwt, doorbouwt op de ervaring, op het netwerk. Dat is voor politici niet anders dan voor andere mensen. Nee. Waarom denken mensen dat wel dan, vaak? Nou ja, we hebben wel iets raars soms, heb ik het gevoel, met het kijken naar politieke ambtsdragers. Het is al heel gauw, als we kijken naar bijvoorbeeld naar het salaris, dat we al gauw vinden van, ja, het is schande dat ze zoveel verdienen. Ja, exorbitant. Hè, want wij betalen dat allemaal. Mm-hmm. Terwijl als je het afzet tegen heel veel sectoren die bedragen helemaal niet zo exorbitant zijn. En we daar ons helemaal niet zorgen over maken. Dat we de loodgieter moeten betalen als hij langskomt, dat vinden we heel normaal. Maar mm-hmm. Ja, kennelijk als het een politicus is, dan is het opeens lastig. Ja, de pijnpunt is toch dat het belastinggeld is. Tenminste, zo zien mensen dat. Ja, zo zien mensen. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk voor heel veel dingen. De leraren waarvan we heel lang hebben geroepen van die verdienen veel te weinig en daar moet wat aan worden gedaan. Daar is niet zo lang geleden ook wel het een en ander aan gedaan. Ja. En dat die betaald worden, dat vinden we wel heel normaal. Ja. Maar politici zijn natuurlijk ook mensen die gewoon hun tijd inzetten voor de publieke zaak. En een beetje afhankelijk waarvan ze vandaan komen, zitten daar ook mensen bij die zelfs een stevige stap terug doen. Ja. Om die publieke zaak te dienen. Ja. Dus ja, het ligt genuanceerder en het ligt complexer. Ik wil even gaan naar dat onderzoek van Regioplan, waar je ook aan mee hebt gewerkt. Met name het HR-gedeelte voor je rekening hebt genomen. Ja. En dan met name naar het banenperspectief van politici. En met name de politici die wat langer meegaan. Ja. Het blijkt dat een van de bevindingen in het onderzoek is dat hoe langer je in de politiek zit, hoe moeilijker het zoeken naar een baan kan zijn. Ja. Waar zit hem dat in? Ja. Ook dat heeft te maken met voor een deel met perceptie. Het verschil nog een beetje waar je solliciteert. Zeker in het bedrijfsleven is, als je me heel oneerbiedig zegt, af en toe het idee van, nou, dat is een soort verlengde hobbyperiode geweest, waarin je leuke dingen hebt gedaan, maar ja. Nu moet je weer een serieuze baan gaan doen. En dat heb je al 12 jaar niet gedaan. Dus ja. Kan je nog wel meekomen. Ja. Voor sommige beroepen kan ik me ook zelfs voorstellen dat dat ook zelfs zo werkt. Dat je zo lang uit een bepaald vak bent, dat je inderdaad ook wat de actualiteit en het contact verloren bent. Ja. Bijvoorbeeld bij de overheid speelt soms ook mee. Dit zijn maar voorbeelden van perceptie. Hè, dat bijvoorbeeld een oud-wethouder die solliciteert naar een functie van manager bij een gemeente, dat daar toch misschien wat ongemakkelijk op gereageerd wordt. Van ja, een wethouder als manager, ten eerste bestuur is iets anders dan management. Dat is overigens ook zo. Ja. Bovendien gaat hij die zin niet te veel als wethouder blijven gedragen in die rol. Toch maar niet. Als we een andere kandidaat hebben, dan gaan we liever voor die andere kandidaat. Dus dat is gerelateerd aan die lengte. Wat ook wel lastig is, waar komt iemand vandaan? als iemand vanuit een hele stevige positie uit het bedrijfsleven op een gegeven moment gezegd heeft, ik ga een paar jaar de politiek in. En dat niet te lang geleden geweest is, dan heb je... Dan is die transitie weer terug naar het bedrijfsleven, dan is, minder ongemakkelijk. Dan is het niet zo ongemakkelijk. Maar stel nou, je was basisschoolleraar of wijkagent. Je wordt wethouder. Of je wordt Kamerlid of een stevig politiek ambt met een ten opzichte van die salarissen best wel goed salaris. En je komt terug op de arbeidsmarkt. Nou, ben je dan bereid om in salaris weer een stapje terug te gaan? En betekent dat je, als je een paar jaar politiek ambtsdrager bent geweest, ook de vaardigheden hebt om opeens, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of in de overheid, opeens een stap te maken naar leidinggevende functies. Dat is best een lastige stap. Ik vind het wel een bijzondere perceptie vanuit zo'n bedrijfsleven. Want volgens mij als politicus is het niet de hele tijd moties indienen en je beklagen over wat er aan wetten is aangenomen. Ik bedoel, je moet ook onderzoeken. Je kan public speaking. Dat zijn vaardigheden waar je zeker in het bedrijfsleven volgens mij best wel beroepen kan doen, toch? Maar er is natuurlijk een verschil tussen wat mensen aan vaardigheden opdoen en wat de perceptie is. Ja. En de perceptie kan soms tegen je werken. Ja. Merken we ook verschil in de verschillende partijen trouwens? Dat bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat het voor een CDA'er, wat een vrij gecentreerde partij is, makkelijker is dan bijvoorbeeld een FVD'er om weer iets te vinden. Ja, nou ja, in dat onderzoek zitten daar niet hele harde cijfers over. Dus ik kan dat niet heel exact zeggen. We hebben wel uit de interviews gemerkt dat de grotere partijen, die al langer een partijapparaat hebben, natuurlijk wel meer aandacht besteden aan die toekomst van die ambtsdrager. Dat ze ook meehelpen om mensen zich voor te bereiden op een volgende stap. Ja. En grote partijen zal er aandacht voor hebben van, let erop, je zit hier tijdelijk, het kan opeens afgelopen zijn. Denk erom, je moet op een gegeven moment ook wel weer straks verder. Ja. Het kan niet zijn dat je daarna op de bank gaat zitten. Nee. Want zal toch iemands politieke voorkeur daar een rol bij spelen? Als ik werkgever ben en bijvoorbeeld echt ben tegen rechtse partijen, ik zeg maar wat, dat als een oud-politicus van een rechtse partij bij mij komt, dat ik dan sneller nee zeg? Daar heb ik geen harde cijfers over, maar ik kan me dat zomaar voorstellen. En ik heb dat ook wel, maar dat is dan een beetje anekdotisch, natuurlijk wel ook wel gehoord in reacties van mensen. Overigens kan dat. Maar bij de extremere partijen zal je het sneller hebben. Maar strikt genomen kan het bij elke partij bijna wel voorkomen. Wat zou jij doen, Ruben, als jij werkgever was? Ja, ik zou daar niet op willen letten. Mm-hmm. Op inderdaad wat iemand gedachtegoed daaraan is. Ik wil gewoon op kwaliteit letten. Toch denk ik wat je net zegt, dat het wel gebeurt. Ja. Dat als iemand tegen mij zegt, ik ben FVD'er, dat ik dat dan moeilijker vind dan als iemand zegt, ik ben GroenLinks'er of ik ben CDA'er. Ja. Nou ja, ik zit even te denken. Ik ben een tijdje op interim basis manager geweest bij een grote gemeente van de afdeling bestuurszaken. Mm-hmm. Er zitten mensen, de bestuursadviseurs, die direct de wethouders en de burgemeester adviseren en ondersteunen. Mm-hmm. En toen in een sollicitatie zich een kandidaat aandiende voor een functie van bestuursadviseur, die wel uit een wat meer uitgesproken, wat populistische partij kwam. Ja. Dat we toch even wel de vraag hebben gehad en daar ook in het sollicitatiegesprek aandacht hebben besteed van in hoeverre is deze persoon in staat om even dat partijdenken los te laten en echt als neutraal bestuursadviseur op te treden. Ja, deze maar dat gaat bijna is, niet. Deze persoon is gewoon aangenomen en heeft, heeft die stap goed kunnen maken. Dus het kan wel. Ja. Maar het is niet zo raar, een beetje afhankelijk van type functie, dat je daar even aan nadenkt. Aan de andere kant, als je ergens solliciteert naar een, hoofdadministratie of concerncontroller. Dan vind ik het al minder redelijk om dat soort overwegingen mee te nemen. Maar niks is de mens vreemd. Nee. Ook daar weer perceptie. Ja. Soms spelen dat soort dingen dan toch een rol, ja. Je had in het eerste gedeelte van het gesprek, zei je al van, weet je, Tweede Kamer, oké, maar dat is slechts, dat is een kleine leverancier, zeg maar, van oud-politici. Als je kijkt naar gemeentelijk, provinciaal, dan is er veel meer, dat zijn hofleveranciers, zou je kunnen zeggen. In hoeverre, welk van de politieke laag heeft volgens het onderzoek, volgens je eigen gedachten, het beste perspectief op een op de arbeidsmarkt? Ik denk met name de nog kleinere groep van bewindslieden op nationaal niveau. Hè, dus ministers, in wat mindere mate staatssecretarissen. Dat zijn natuurlijk mensen die toch wat meer in de kijker staan. Maar vaak ook wel al een behoorlijke track record hebben voor ze op zo'n positie terechtkomen. Dat helpt natuurlijk ook. Ja. Maar Kamerleden, burgemeesters, wethouders, gedeputeerden. Dat soort mensen, ja, daar zie ik niet zo'n heel extreem verschil. Nee. En die hebben het allemaal. Nou, om te zeggen, ze hebben het allemaal moeilijk, dat is ook niet waar. Want het is best een groot percentage die toch na pakweg een jaar wel aan het werk is. Ja. En in welke sectoren een beetje? Bedrijfsleven is een relatief klein percentage. Maar dat heeft ook wel mee te maken dat mensen die ook uit het bedrijfsleven komen en in een politiek ambt komen, dat is ook al een kleiner percentage. Dus dat is dan niet zo raar. Bijna de helft voor lobbyist? Als het specifiek gaat om lobby, dan liggen die verhoudingen natuurlijk weer anders. Maar ik pak even het totaal. Toch een fors deel bij de overheid. Je ziet ook steeds meer bewegingen naar de zorg. Aan het bed of meer in de bestuurlijke? Dat zit dan meer, nou niet altijd bestuurlijk. Wel verplegers nodig, maar ook de management, laag middenmanagement, ligt een beetje aan waar je vandaan komt. Ja, ja. Het beeld is wat wisselend. Wat je in het onderzoek ook nog wel ziet, is een percentage die worden dan ZZP'er. In andere onderzoeken worden die vaak ook wel gedefinieerd als zelfstandige adviseurs. Ja, 2 op de 10, meen ik. Dat zou zomaar kunnen, dat in ja. die buurt ligt. Dat is wel een interessante categorie, want dat lijkt heel leuk. Maar dat is, daar zitten heel succesvolle mensen tussen die daar ook echt goede boterham verdienen. Ja. Maar daar zit ook een flink percentage, ik kan er niet een getal op zetten, maar van mensen die uiteindelijk, omdat ze niet goed aan de bak konden komen op de arbeidsmarkt, maar voor zichzelf begonnen zijn. Ja. En die wel af en toe een klus doen. En die je dan in de statistieken tussen terug ziet. Hè? Want de eerste maximaal 3 jaar. Dan krijg je dat beruchte wachtgeld. Ja. Maar dat moet wel verrekend worden. Hè? Dus zodra je werk hebt, dan vindt er verrekening plaats. En ook voor die mensen wordt dan een stukje verrekend. Maar bij lange na niet genoeg om dat te compenseren. En als dan daarna dat wachtgeld wegvalt, dan zie je ook dat ze gigantisch teruggaan in inkomen. Ja. Omdat ze eigenlijk een beetje een wat onaardig bestaan hebben. Met moeite af en toe een klusje bij elkaar schrapen. En op die manier zich bezig gaan. Mm. Wat je ook wel ziet is dat er een vrij groot percentage mensen ook meerdere functies heeft. En dat heeft er dan ook mee te maken dat vaak deeltijdfuncties zijn. Bijvoorbeeld ergens toezichthouder. Of een deeltijdfunctie bij een of andere maatschappelijke stichting. En er wordt eigenlijk een beetje geprobeerd met allerlei kleine functies toch nog een soort bestaan bij elkaar. Ja. Zijn er ook mensen die gewoon een 9-tot-5 baan nemen? Ja, die zijn er. Die gewoon bij het kantoor gaan werken? Die zijn er natuurlijk ook, ja. Ik moet je zeggen, ik vind het percentage, hè, dat 2 op de 10 wordt ZZP, vind ik opmerkelijk laag voor een land als Nederland. Ik bedoel, de grootste lobbygroep is toch, weet je, de werkgevers. Ja, zijn wel de cijfers uit 2017. Hè? Hmm. En daarna is die. Maar zal dat zo erg zijn veranderd? Ik heb de indruk dat het aantal ZZP'ers juist in die tijd wel in de lift zat. Dus het zou nog wel wat groter geworden kunnen zijn. Ja, ook onder politici? Nou ja, dat zouden we dan weer moeten meten. Hè? Dat, Ruben? Ja. Ben jij bekend met your network is your net worth? Ja, zeker. Ja, en politici hebben een heel groot netwerk. Ja, hebben zij er wat aan? Na de politiek? Ja en nee. Ik denk ook weer daar dat. Laat ik het anders zeggen. Wat vaak interessant wordt gevonden is, zeker bij het bedrijfsleven, maar ook wel bij belangenkoepels. Denk een LTO bijvoorbeeld, of een AWB misschien, dat politiek ambtdragers natuurlijk wel gewend zijn om te bouwen aan een netwerk, aan te netwerken. Dus ze hebben wel die vaardigheden. Dat is nog weer iets anders dan het netwerk zelf. Dus dat wordt vaak gewaardeerd. Het netwerk zelf, dat is relatief. Ik denk Zeker voor Winsley ligt dat waarschijnlijk wat anders. Want die hebben wel een heel specifiek netwerk. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook wel burgemeesters en wethouders gesproken. Die zeiden ja, of oud-burgemeesters en wethouders. Die zeiden ja, dat netwerk, dat is eigenlijk dood op het moment dat je uit het ambt treedt. Want voor een deel bestaat je netwerk ook uit mensen die jou interessant vinden omdat je in dat ambt zit. Ja, en daarom worden ze lobbyist. Nou, dit zijn niet per se mensen die allemaal lobbyist worden. Want als je jouw netwerk, die vindt jou interessant omdat jij wethouder bent of omdat je burgemeester bent. Ja, precies. Op het moment dat je lobbyist wordt, dan ben jij voor dat netwerk niet meer zo interessant. Nee, maar we hebben het wel gezien bij bijvoorbeeld Van Nieuwenhuizen. Ja. Die nu lobbyist is voor dezelfde sector waar ze eerst minister voor was eigenlijk. En er is ook een aantal mensen die in de lobbysector terechtkomt. Ik zei al van voor ministers denk ik dat netwerk uitzonderlijke posities meer werkt dan voor wethouders en burgemeesters en gedeputeerden. Van Nieuwenhuizen, ja, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Is ook veel kritiek op. Ja. Ook hier moet je denk ik een verschil maken tussen hoe ga je in de aanloop daar ook mee om. Of in de periode direct daarna. Ook in een gewone baan. Afhankelijk van het type functie kan het interessant voor een werkgever zijn om je aan te nemen, omdat jij een bepaald netwerk hebt opgebouwd. Ja. En daar vinden wij daar niks mis mee. Behalve als je daar verkeerd mee omgaat. Hè. Dus vandaar dat organisaties vaak ook concurrentiebedingen hebben. Het eerste half jaar of het eerste jaar mag je bepaalde dingen niet doen, omdat je anders te veel met bedrijfsgevoelige gegevens aan de haal gaat. Nou, dat kan natuurlijk voor een casus van Nieuwenhuizen. Kan dat een punt van kritiek zijn. Ik weet te weinig van die zaken om precies te zeggen hoe het concreet is gegaan. Maar volgens mij is de kritiek daar dat zij... Zij wisten al dat ze lobbyist zou worden en was nog bij belangrijke vergaderingen aanwezig. Ja, dus daar dat zij mogelijk in haar oude rol nog beïnvloed al kon worden door het perspectief waar ze naartoe aan het werken was. Dat ze misschien vervolgens ook informatie mee kon nemen. Waarvan je kan afvragen van wil je dat je dat soort gevoelige informatie hebt? Dat is wel een hele grote voorsprong als lobbyist. Maar dat is dan wel een heel specifiek geval. Ja. En dat is, maar wel een groot uitgemeten geval. Een groot uitgemeten geval, ja. Maar dat doen we natuurlijk graag. Hè. De dingen waar het fout gaat, meten we graag groot uit. Maar in algemene zin om nou te zeggen van ja, het feit dat iemand een netwerk heeft en daar dat soms meeneemt en er gebruik van maakt, dat verkeerd zou zijn, ja. Vind ik wat korter de bocht. Dus ja, dat is de nuance die ik dan wil aanbrengen. Ja. En de andere nuance is dat ik zeg van ja, voor veel politieke ambtsdragers valt dat ook heel erg tegen. Ja. Omdat dat netwerk vaak ook wel weer tegenvalt. Ja. We gaan zo luisteren naar wat muziek, maar ik heb toch nog één laatste vraag. En dat gaat met name over de uitfasering vanuit de politiek. En dan je klaarmaken voor een mooie vrolijke reis op de arbeidsmarkt. Hoe ziet zo'n uitfasering eruit vanuit bijvoorbeeld een Tweede Kamer? Of vanuit ik heb gelezen dat er outsourcingbureaus zijn die dan ineens in werking treden en zeggen van goh, wij kunnen je helpen om weer te reïntegreren. Ja, De wetgeving rond politieke ambtsdragers is op een gegeven moment naar aanleiding van bevinding van de commissie Dijkstal gewijzigd. Het onderzoek van regioplan waar Leeuwendaal ook een rol in heeft gespeeld was ook naar aanleiding van die wijzigingen in die wetgeving. Het wachtgeld is toen ook verkort. Maar een andere belangrijk is dat er toen een sollicitatieplicht is ingevoerd. Dus je krijgt wel wachtgeld, maar na 3 maanden moet je verplicht gaan solliciteren. Dat moet ook aantoonbaar zijn. En je hebt ook recht op begeleiding. En heel veel wordt dat geregeld via bureaus die oud-ambtsdragers proberen te begeleiden naar het vinden van een nieuw werk. En tegelijkertijd wordt ook gemonitord of iemand daar ook zijn best voor doet. Ja. En sinds wanneer is die sollicitatieplicht er? Sinds hoeveel jaar? Dat zal nu inmiddels zo'n 7-8 jaar zijn. Ja. En daarvoor was dat niet het geval. Daarvoor was dat niet het geval. Nee. Ik zou zeggen, those were the days. En dat is ook het nummer wat je hebt aangebracht. Wat een bruggetje, Wafik. Waarom wilde je die horen? Those were the days. Het is weer wat heel anders dan Bach of Marquez. Ja. Ik ben lid van een dispuutje. Nou, wordt dat meestal geassocieerd met studentenverenigingen. Maar wij hadden een groepje vrienden tijdens de studie die zoiets hadden van, we hoeven geen studentenvereniging te hebben om een dispuut te beginnen. Wij doen dat gewoon onderling. Waarin we elkaar ontmoeten en over dingen discussiëren. En dat leeft nog steeds. Mm-hmm. En ja, er zijn natuurlijk allerlei mijlpalen in het leven. Huwelijken, kinderen, jubilea. En als we bij zo'n gelegenheid bij elkaar komen, dan wordt er vaak een liedje gemaakt. En Dood voor de Days is vaak de melodie op basis waarvan wij dan een liedje maken op maat. Ah, leuk. En dat klinkt dan zo. Dance forever. Hopkins hoorde je met Those Were The Days. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Nu mag je. Dat was ik niet, hoor. Nee. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Hallo. Bij ons in de studio is nog steeds organisatie- en bestuurskundige Laurens Zwaan over de positie van oud-politici op de arbeidsmarkt. Heb je een vraag voor hem? Of wil je antwoord geven op de vraag van de nacht? Dan kan dat via de NPO Radio 1-app. De vraag van de nacht is: in hoeverre hebben politici een voordeel op de arbeidsmarkt? Laurens, volgens het regioplanonderzoek vindt, ja, wat is het, 2/3 van de oud-politici binnen 6 maanden een nieuwe betaalde functie. Betekent niet dat ze er meteen volledig van kunnen leven, maar ze vinden wel iets. Toch is wachtgeld een heel gevoelig onderwerp in de politiek en in de samenleving. Ja. Waarom is dat? Ook hier weer imago, perceptie van ons belastinggeld. Een beetje het populistische beeld is: zitten die mensen lekker op de bank niks te doen? En er wordt, waar ik in het begin van het interview het even over had, wordt wel vergeten dat deze mensen een ander risico nemen dan wanneer je in dienst komt. Hè? Je hebt een perspectief van 4 jaar, maar het kan ook morgen afgelopen zijn. Je kan niet in beroep. Hè. Normaal, als je wordt ontslagen, kun je in beroep. Je kan ook niet zo makkelijk worden ontslagen in Nederland. Nou, politici wel. En het kan ook helemaal buiten jouw schuld zijn. Je bent lid van een college, dat valt ergens over, terwijl jij je werk als wethouder prima hebt gedaan. Je bent Kamerlid en je had gedacht er voor 4 jaar te zitten. Op een dag zegt Rutte, het is wel mooi geweest. En opeens is je kamerperiode vervroegd af. Ja. Maar over het algemeen gaat het goed, toch? Het is niet zo dat, tenminste, er zijn wel wat voorvallen geweest, laat ik het even zo zeggen, waarbij de boel uiteenspatte. Maar over het algemeen, zo'n beetje op in iedere bestuurlijke laag gaat het toch wel oké? Okay? Ik bedoel, iedereen zit zijn termijn wel uit. Nou, lang niet iedereen. Je hebt natuurlijk toch van tijd tot tijd politici die weggestuurd worden. En dat kan ook om reden zijn. Niet dat je je functie niet goed hebt uitgevoerd. Integriteitskwesties. Het kan zelfs zijn dat je op falen van je voorganger weg moet. Dus er zit een extra onzekerheid in. Ja. Dus een vangnetje is op zich wat dat betreft niet zo slecht. Nee. Het bedrag is wel hoger dan bij de WW. Hè? Want bij de WW is het bedrag gemaximeerd. Aan de andere kant zie je vaak dat in cao's weer allerlei aanvullende voorzieningen worden afgesproken. Ja. Mm-hmm. Die heb je ook als ambtsdrager niet. Transitievergoeding. Tegenwoordig als je wordt ontslagen, dan krijg je een transitievergoeding. Krijg je ook als ambtsdrager niet. Ja. Dus er zitten plussen en minnen aan. Ja, dan kun je op de millimeter bekijken van is het nou iets gunstig of iets minder gunstig. Dat zal van het individu een beetje afhangen. Ja. En wat je ook ziet in het onderzoek is dat een groot deel natuurlijk toch alweer vrij snel wel iets vindt. Waardoor die uitkering alweer minder wordt. Omdat zodra je wat gaat verdienen, wel verrekend wordt. Ja. Als je het hebt over individuen, er is één individu die eruit springt als het gaat om wachtgeld. Zeker, dat is Wiebren van Haga. Die heeft zich er altijd tegen gekeerd. Die heeft altijd gezegd, wat een onzin, wachtgeld moeten vanaf gewoon de WW in. Die ontvangt het nu zelf. Ja. Hoe kijk je dan naar zoiets? Kan je het überhaupt weigeren? Wachtgeld? Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Het is in ieder geval zo. Kijk, een WW moet je aanvragen. Dus als je het niet aanvraagt, krijg je niets. Terwijl het wachtgeld wordt automatisch in gang gezet. Dus je zal in ieder geval moeite moeten doen om het niet te krijgen. En dat is wel een verschil met de WW. Terwijl je daar bij de WW moeite, niet dat het veel moeite is, maar je moet wel iets doen om het te krijgen. Ja, ja precies. En Van Haga zelf, die zei er laatst dit over. Dat wachtgeld. Want je hebt natuurlijk de grootste mond gehad over Frans Timmermans. Ik bedoel, het is niet zo dat jij weinig geld hebt. Waarom heb je dat nodig, dat wachtgeld? Ja, voorlopig wel, ja. Ik zie geen enkele reden om, als de Belastingdienst mij uitkleedt, om als ik hier en daar... Mooi foutje voor de energierekening. Ik heb je net verteld, hè, mijn energierekening thuis is €2500. Ja. Dankzij Mark Rutte, dankzij Hugo de Jonge, dankzij Rob Jetten. Ja. Ja. €2500 om mijn huis te verwarmen. Ja. Denk ik sodemieter. Ja, dat is wel een enorm huis dan, als je €2500 kost. Maar hoe luister jij nou zoiets, Laurens? Als iemand zich dus er altijd veel tegen keert en nu opeens zegt, ja, maar ik heb het ook nodig. Ja. Begrijp jij dat? Nee, dat, ja, dat, nou, ik begrijp wel waarom die zich er tegen verzetten. Omdat dat lekker, lekker klinkt in de media. Maar dat is dan toch een beetje hypocriet? Dat is hypocriet. En natuurlijk zijn er mensen waarvan je kan afvragen... van, is dat wachtgeld nodig? Op het moment dat je zo'n regelgeving maakt... is dat natuurlijk een algemene voorziening. En we hadden het eerder over waarom gaat er zo vaak veel fout in de uitvoering... Nou, ik gaf al aan, zoveel gaat er nou ook weer niet fout. Maar als dingen fout gaan, heeft het vaak mee te maken... dat we uitzondering op uitzondering op uitzondering... ook weer willen afdekken in onze wetgeving. Maakt het steeds ingewikkelder. Want we willen steeds meer maatwerk leveren. En elk geval waarvan je zegt... nou, in dat geval zou het niet helemaal lekker zitten... willen we ook nog weer opvangen. En dan zie je dat vervolgens de zaak vastloopt... en de ongelukken gebeuren. Er werd al gerefereerd aan de toeslagenaffaire... zo'n wachtgeldregeling is ook een regeling... die telt gewoon voor alle politieke ambtsdragers. En de ene zal het harder nodig hebben dan de ander. Ja, dat is dan wel een consequentie. Ja. Ja. Ik wil even vooruit of eigenlijk voorsorteren op iets wat eraan gaat komen... namelijk Europese verkiezingen, Europees parlement... Je bent niet alleen in Nederland actief. Je hebt ook bijgedragen aan het opzetten van een wetenschappelijk netwerk. Nou geef je me te veel eer, hoor. Ik heb het niet opgezet. Ik ben bijgedragen. Ik ben op een gegeven moment gevraagd om daarin te participeren. Ja, niet hoofdverantwoordelijk, maar bijgedragen eraan. Netwerk bestond al. Hè? Houdt dat netwerk in? Wat is precies? Dat is laten we zeggen, min of meer bestuurskundig georiënteerd netwerk van universiteiten, maar ook organisaties uit het publieke domein. Waarin we proberen binnen het netwerk, eigenlijk uit elk Europees land, en dan bedoel ik het geografisch en niet alleen de EU. Minstens één iemand in dat netwerk te hebben. En vervolgens kijken we van wat kunnen we nou in Europa van elkaar leren... als landen in het publieke domein. Waar zitten best practices? Waar zijn dingen die in een bepaald land heel goed geregeld zijn? Kunnen andere Europese landen daar niet hun voordeel mee doen? Waar zijn dingen fout gegaan? En kunnen we daar wat van leren? Heb je een voorbeeld van wat Nederland zou kunnen leren... van andere EU-lidstaten? Ja, overval je me een beetje... Ik vind het lastig om zo spontaan even met een voorbeeld te komen. Dan gaan we gewoon gelijk door naar het volgende. We kunnen wel heel veel leren van de anderen. Want we doen dat soms wel te weinig. Gewoon kijken bij de buren. Bijvoorbeeld, hoe is het onderwijssysteem in andere landen georganiseerd? We hebben op het moment toch wel problemen met de kwaliteit van de leerlingen die worden afgeleverd. Hè, met name niveau van lezen en schrijven. Ja, lezen en schrijven. Grote zorgen over. Er zijn landen die dat beter doen. Ja. En zo kom ik indirect toch nog een beetje bijvoorbeeld. Ja. We krijgen ook een interessante app binnen via de NPO Radio 1 app van Maarten. Maarten Jan, die vraagt... hoe zit het eigenlijk met wachtgeld bij bijvoorbeeld tijdelijke wissels? Want hij zegt, bij Forum heb je nu dat Jansen er tijdelijk uitgaat... en Van Houwelingen er dan in komt. Krijgt zo iemand als Jansen dan wachtgeld, ook al is het maar tijdelijk? Dat is een goede vraag. Ik weet dat niet zeker. Ik weet wel dat het... Maar het is zo dat Van Houwelingen de corona-enquête kan ophangen. De lengte dat je wacht, van wachtgeld, die is gemaximeerd. Die 3 jaar en 2 maanden even uit mijn hoofd, dat is het maximum. Ja. Maar de lengte is wel gerelateerd aan de tijd dat je in het politiek ambt zat. Dus als je relatief kort... waarneemt, als er al wachtgeld dan is, want dat vraag ik me even af... moet dat antwoord even schuldig blijven... maar dan zal dat in ieder geval veel korter zijn dan die termijn. Die je begint het volgens mij begint bij 3 maanden en eigenlijk bij 36 maanden, meen ik. En de eerste 3 maanden is sowieso... want we hadden eerder over de sollicitatieplicht... dan heb je ook die sollicitatieplicht. Maar na 3 maanden wordt het echt serieus. Ja. Hey, ik zei het net al, Europese verkiezingen komen eraan. Ik neem aan dat er ook een wisseling van de wacht komt... in het Europese parlement. Hoe ziet die transitie eruit vanuit een Europese parlement... terug de maatschappij in. Het is toch een veel groter politiek stadium, om het zo maar te zeggen. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien juist wel heel erg veel aan je netwerk hebt gehad. Dat je ja, toch wat veiliger in de race zit dan op landelijk niveau. Dus wel een interessant perspectief. In het onderzoek wat wij hebben gedaan, hebben wij de Europese politiek buiten beschouwing gelaten. Ja. Ook omdat dat niet geraakt natuurlijk wordt door nee. de hele Dijkstra-wetgeving. Nee. Want dat is Europese wetgeving. Dus dat hele verhaal over wachtgeld. Voor Europese politici is er overigens ook wel een wachtgeldregeling. Maar dat is allemaal op Europees niveau geregeld. Dus wij hebben dat niet onderzocht. Wat zijn je eigen gedachten zich over? Nou, sowieso gaat het ook maar om een relatief kleine groep. Maar ik kan mij zomaar voorstellen, maar dat is dan echt speculeren. Mm-hmm. Dat voor sommige organisaties het een tijdje je in dat Europese circuit te hebben begeven, dat wel een heel interessant is. En het zijn er natuurlijk maar heel weinig die uitstromen. Mm-hmm. Zoveel zetels hebben we dan niet als Nederland. En ook niet iedereen stroomt uit. Dus dan breng je natuurlijk wel een bepaalde vaardigheid van je op internationaal niveau begeven mee, waarvan ik me zomaar kan voorstellen dat die interessant is. Ja. En stel nou, er luistert nu een politicus die denkt, nou, ik wil toch iets anders doen. Wat raad je ze aan? Tot slot. Heel kort. Wat in ieder geval belangrijk is, van wacht niet tot de dag dat het opeens doek valt. Maar ga op tijd nadenken over je opties. En bereid je voor. Als je nog geen LinkedIn-pagina hebt gemaakt, beste aanstaande oud-politici, ja. Doe dat alsjeblieft. Laurens, heel erg bedankt voor het gesprek. Ja. En heel veel plezier. Eind januari, want je gaat met je reunistenorkest spelen, hè? Ja, we gaan met oud-leden van het Utrecht Studentenkoornorkest, dat heet het RUSCO, reunisten van het USCO, gaan wij een hele dag onderdelen uit het Weihnachtsoratorium van Bach mooi. Spelen. Nou, daar wensen we je heel veel plezier mee. En bedankt voor dit gesprek. Nu eerst het NOS Journaal. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Rijn bij Lobith bereikt vandaag voor de vierde keer in anderhalve maand tijd een zeer hoge stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter boven NAP zal zijn. Dat is zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland. Langs de grote rivieren zal daarom ook de komende week nog wateroverlast zijn. Alaska Airlines houdt al haar Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen langer aan de grond. Een toestel van dit type moest vrijdag een noodlanding maken, nadat een half uur na vertrek een deel van de romp van het vliegtuig losliet. Daarna moesten Amerikaanse vliegmaatschappijen direct deze toestellen aan de grond houden. Inmiddels heeft de luchtvaarttoezichthouder laten weten welke inspecties en werkzaamheden moeten worden gedaan voordat deze vliegtuigen weer mogen vliegen. Alaska Airlines verwacht hier een aantal dagen voor nodig te hebben. In Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt door een schietpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Daarbij is gericht geschoten op de verdachte, maar die werd niet geraakt, meldt de politie op X. De gewonde man is met hulp van de brandweer uit een woning getakeld en naar het ziekenhuis gebracht. Defensie gaat vandaag verder met het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht. Twee helikopters van Defensie hebben gisteren geholpen met het repareren van de dam. Ze plaatsten netten vol zware stenen in het gat. In totaal laten ze dit weekend 100 netten met ieder zo'n 4000 kilo aan stenen zakken bij de dam in Maastricht. In het gebied geldt een noodverordening. Alleen hulpdiensten mogen er aanwezig zijn. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er valt in het zuiden wat neerslag. In het noorden breekt als eerste de zon door. Later gaat de zon overal schijnen. Het wordt 0 tot 2 graden, maar door de gure wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Ja, als je nu pas inschakelt. We spraken zojuist met organisatie- en bestuurskundige Laurens Zwaan over de positie van oud-politici op de arbeidsmarkt. Het gesprek toonde zo aan dat het eigenlijk moeilijker is voor politici om banen te scoren na hun carrière dan je misschien zou denken. Met de enorme wisseling van de wacht in politiek in Den Haag in 2023... is het natuurlijk nog eventjes afwachten tot we weten wat veel oud-Kamerleden en bewindslieden gaan doen. Maar goed, ook voor hen is het dus geen gesneden koek. Maar we zijn alsnog erg benieuwd naar je mening. De vraag van de nacht is: in hoeverre denk jij dat oud-politici een voorbeeld hebben op de arbeidsmarkt? En je mag natuurlijk nog steeds reageren in de NPO Radio 1-app. Dus in hoeverre denk jij dat oud-politici een voordeel hebben op de arbeidsmarkt? We hebben deze vraag al eerder gesteld aan de volgers van onze Instagram, @omroepzwart. En onder andere Rumi reageerde daarop. Oké, dus de vraag is in hoeverre ik denk dat oud-politici een voordeel hebben op de arbeidsmarkt? Nou, ik denk heel veel. Ik denk dat ze best wel veel voordeel hebben op de arbeidsmarkt wanneer ze klaar zijn in de politiek. En ik bedoel, als voorbeeld heb je dan bijvoorbeeld Emiel Roemer en de heer Pechtold. Roemer die was nadat hij niet meer bij de SP actief was, is die burgemeester geworden. En nu is die gouverneur van Limburg. Ik bedoel, voor zover ik weet hebben ze niks daartussen doorgedaan. En Pechtold is ondertussen directeur van de CBR, terwijl hij een archeologie achtergrond heeft. Dus ik vind dat politici wel echt heel veel voordeel hebben op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, bijna gegarandeerd dat wanneer ze klaar zijn, dat ze dan best wel hoge functies kunnen bekleden. En ja, een beetje andersom dan ook. Ik bedoel, als je kijkt naar Frans Timmermans, die van de Europese Commissie komt, die is dan meteen lijsttrekker geworden van GroenLinks en PvdA. Ik bedoel, andere mensen zouden voor zulke functies best wel veel en andere ervaring nodig moeten hebben. En andere studieachtergrond ook. Dus ik vind dat politici daar echt een heel groot voordeel aan hebben. Op de arbeidsmarkt natuurlijk, wanneer ze klaar zijn. Ja. Ja. Ook hebben we een anonieme reactie binnengekregen. Ik denk dat dit waar is en dat politici dit ook maar al te goed weten. Een politieke carrière lijkt dan ook steeds meer een opstapje voor een dikke baan in het bedrijfsleven. Wat ik daarbij jammer vind, is dat het idealisme en de langetermijnvisie in de politiek verloren gaat. Het lijkt er dan meer over te gaan dat iemand kan laten zien dat hij of zij op korte termijn iets voor elkaar heeft gekregen, dan over de vraag of datgene ook echt een goed en doordacht idee is voor de lange termijn. Snap je dit sentiment wel, Laurens? Wat je nu deze mensen hoort zeggen? Nou, ook hier, ik denk dat het beeldvorming is. De cijfers laten zien dat het percentage mensen die in het bedrijfsleven terechtkomt sowieso niet zo heel hoog is. Mm-hmm. En dat dat meestal ook wel mensen zijn die daarvoor ook al een goede functie bij het bedrijfsleven hadden. En dan op een gegeven moment terugkeren. Misschien is het ook ergens een beetje de wens is de vader van de gedachte. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het sentiment in de samenleving is nu dusdanig, ook laag vertrouwen in de politiek. Je wil die mensen ook. Het liefst, weet je, van joh, toch? Een soort persoonlijk sentiment. Ja, exact, ja. Denk ik tenminste. Ja. Denk jij? Nou ja, ik heb dat zelf wat minder. Maar nee, maar ik, voor mij is het echt, ze doen het vanuit hun functie, vanuit hun partij. En ik denk inderdaad wat je eerder uitlegt, bijvoorbeeld als we het over zo van Haga hebben, die riep dat toen omdat het gewoon hem goed uitkwam toen om dat te roepen. En nu heeft hij het gewoon echt nodig. Dus die uitspraken worden dan nu weer teruggehaald. Maar ik weet niet of die dan ooit echt... En toen echt interesseerde of dat wachtgeld nou wel of niet. Ja, een stukje populisme. Gewoon populisme. Een stukje populisme. Ja. Ik ben er bang voor. Ja. Laurens, we willen je nogmaals heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Ja, we gaan straks bellen met theatermaker Flip Norman over zijn nieuwe tour Moordballades samen met het Amsterdams Andalusisch Orkest. Maar we gaan eerst luisteren naar Migudu van Vinoc Sital. La la la. elkaar bij Omroep Zwart. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. And men looking in their minds for the day that sorrows lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relation, consolation, integration. Revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. Been spending most of their lives living in the past time paradise. Been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in a future. Best Time Paradise van Stevie Wonder hoorde je. En ja, die tune, die melodie, die herken je misschien van Gangsta's Paradise natuurlijk. En het leuke verhaal daarachter is, Wafik, dat Coolio dit nummer alleen mocht samplen als hij zou beloven dat hij niet ging schelden in Gangsta's Paradise. Anders wilde Stevie het niet. Het is toch weer een goed verhaal. Ja, maar ik vind Coolio niet bepaald een type wat ook echt keihard gaat schelden of zo. Maar nee, ik dat valt wel mee, ja. Hè? Nee, maar hij moest het wel eventjes officieel vastleggen. Hij heeft iets liefelijks. Ik weet niet wat het is. Ja, ja, dat rest is in het. Peace, rest in peace. En ook nog even een dikke shout-out naar Fino Cital met Miguru. Prachtig Surinaams nummer. Ga Surinaamse muziek luisteren. Hartstikke mooi. Heel leuk. Ja, ja, ja. Hey, in het gesprek wat we zojuist hadden met onze studiogast Laurens Zwaan, zeiden we dat bijna de helft van bewindslieden en Kamerleden als lobbyist aan de slag ging na de politiek. Ergens wel een beetje logisch natuurlijk, want ja, je hebt als Kamerlid natuurlijk veel contact met belangenorganisaties, ook als bewindslied trouwens. Het is niks ten nadele van hen, want it's part of the job. Maar het is allemaal zo voorspelbaar. En juist daarom is het ook leuk om een aantal beroepen in het zonnetje te zetten die ver voorbij de gebane paden gaan. Ja, en dan denk je natuurlijk meteen aan Fred Teven. En ja, die verdient ook wel een honorable mention. Maar ja, iedereen die kent dat verhaal al, hè, dat hij nu buschauffeur is. Heb je ooit gehoord van Frits Roring, oud-wethouder in Deventer en Oldenzaal? Hij bestuurt nu touringcars bij een bedrijf in Oldenzaal. En voor hem is dit een jongensdroom die uitkomt. En hij zegt dat hij de politiek totaal niet mist. Ja, de tweede is misschien niet per se een beroep die meteen in je op zou komen. Maar voor Hanneke Niele, oud-CDA-wethouder in Beverwijk, was dit een geweldige kans om haar medemens te helpen. Ze is namelijk manager geworden van een vluchtelingenschip, de Silja Europa uit Estland. En die is die ligt in Velzen-Noord. En de hectiek en de spanning in dit beroep, en er gebeurt van alles, en ze ontmoet ontzettend veel mensen. Dit alles is reden genoeg voor haar om te zeggen, dit wil ik doen. En nee, ze heeft geen last van zeebenen of van slappe knieën. En in de categorie doe de dingen waar je hard van gaat zingen. Ja, serieus, zanger. Boris van der Ham, geliefd oud-D66-Kamerlid, heeft de D van Democraten ingeruild voor Decibel. En daarbij is hij ook gaan acteren en schrijven. Hij speelde in Siske de Rat zelfs, voor mij de musical. Kijk aan. En zometeen nemen we gelijk eventjes de proef op de som. Want hoe klinken zijn nummers dan? Dat hoor je zometeen. Ja, en tot slot hebben wij een bericht aan Lucille Werner. Want na 3 jaar Kamerlidmaatschap vertrok ze vorig jaar uit Den Haag. Lucille, mocht je luisteren, begin dan alsjeblieft weer met een spelshow te hosten of wat dan ook. The people need you. We hebben je nodig. We need you, Lucille. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dan nog eventjes de vraag van de dag. Want we vroegen je, in hoeverre denk jij nou dat het makkelijker is voor oud-politici om aan een baan te komen na hun politieke carrière? Diana heeft daarop gereageerd. Die zegt, ik denk dat politici best een carrière kunnen starten. Ligt wel aan de persoon zelf. Breed netwerk opbouwen en zorgen dat je in jouw vak als politicus echt goed professioneel te werk gaat. En soms is er toch ook wel sprake van een baantjescarousel. Maar het kan ook gewoon moeilijk zijn. Ja, en we hebben ook van Karin en L, of nee? Nee, Karin L. Ja. Oud-politici zullen voordeel hebben, maar veelal ook ten onrechte, gezien de redenen van vertrek. Wachtgeld moet afgeschaft worden. Duidelijk. Zometeen gaan we bellen met theatermaker Flip Noorman. Maar we gaan ook nog luisteren naar woordkunstenares Rosa Poel. Ze is voor ons weer druk in de weer geweest om een prachtig stuk te maken. En, maar om onze oren alvast eventjes goed in te smeren, gaan we luisteren naar Boris van der Ham. We hadden het er net al over, hè? Hij is tegenwoordig zanger. En dat klinkt zo. En dat is echt een feestje, voor Fiek. Van een vijandelijke ploeg. En we vochten zonder weerga op het werken in de kroeg. Maar zomaar op een avond ging je niet meer voor de kiel en was het stil. Jij begon te praten over wat je bezig hield. Dat je onlangs was verlaten en hoe slecht je daarmee dealt. Dat ik met je mee kon janken, had het lot mooi uitgekiend. Want ik dacht op dat moment, jij bent geen vijand maar een vriend. Mijn vrienden, mijn vrienden, mijn vrienden, oeh, mijn vrienden, mijn vrienden, mijn vrienden. Jij was een soort kennis van het uitgaan in de stad. En we hadden weinig genes en dan doe je wel eens wat. Maar dat jij daar stond te zoenen met degene met wie ik was, gaf dat geen pas. Degene die met mij was, die vond het slechts een incident. Maar wat jij toen in me las, dat legde plots een fundament. Ja, lawina en excuses, had zo'n fout niet echt verdiend. Maar ik dacht op dat moment, jij bent geen kennis, maar een vriend. Mijn vrienden, mijn vrienden. Oh, mijn vrienden, oh, mijn vrienden. Mijn vrienden. Toen lieten we dat maar. Ik kan er niet om rouwen. Wat mijn leven overziet, denk ik nu bij mezelf. Liever de liefde van een vriend. De momenten in je leven die je plots het inzicht geven. Mijn vrienden, mijn vrienden, En dankzij deze man is godslastering dus niet meer strafbaar, hè? Ja, maar ik moet je zeggen, ik ben blij dat hij zingt. Ja. Ik weet niet wat het is, maar alles. Leuk, hij heeft een heel fijn voorkomen. En dan hoop je erbij van, goh, wat hoop ik dat jij kan zingen. Ja, misschien is dat een beetje een opmerkelijke gedachtegang. Maar, ja, het is gewoon een gezellige man, klinkt het. Ik. Ja. Hey, we gaan het hebben over poëzie. Want poëzie is voor Rosa Poel een poging om vat te krijgen op de ontembare chaos van het bestaan. Een poging die dus gedoemd is om te falen. Maar in dat falen valt wel veel te beleven en te herkennen. Ze bewondert dan ook graag de pogingen die anderen doen en krijgt daar uitgebreide kans voor bij podium Sleutelwoord. Dit platform voor woordkunst, muziek en beeldende kunst heeft ze samen met Joshua Snijders opgezet om lokaal talent een vast podium te bieden. Ten slotte nam Rosa vorig jaar deel aan de Poetry Circle in Den Haag, waar ze tijdens wekelijkse workshops kon leren met en van andere schrijvers. Hallo, wat fijn dat ik straks een gedicht voor jullie mag voordragen. Het gedicht dat jullie gaan horen heb ik geschreven nadat ik een podcast luisterde. Die ging over de hedendaagse heks. Het heet Witch en is door India Rakusen opgenomen voor de BBC. Wat zij interessant vond was dat heel veel mensen zich nu de term heks toe-eigenen. Terwijl het vroeger natuurlijk best wel heftige gevolgen had als je bestempeld werd als heks. En nog steeds trouwens voor mensen in andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld in Nigeria zijn er nog steeds heksenvervolgingen. Daar gaat ook een van de afleveringen onder andere over. Maar goed, dus ja, wat ze eigenlijk ziet is dat het heel mensen er ook heel veel kracht uit putten tegenwoordig om zichzelf heks te noemen. En zij onderzoekt vrij open-minded, vind ik, en ook liefdevol wat de hedendaagse heks bezighoudt en wat voor rol ze spelen ook maatschappelijk. En daarbij gaat ze ook dus terug de geschiedenis in om met academici te praten over de rol die de heks vroeger heeft gehad in de geschiedenis. En bijvoorbeeld iemand die ze daarbij spreekt, dat is Silvia Federici. En dat is een academica en activiste die in deze podcast het ook heeft over waarom het waarom zoveel haat heeft kunnen ontstaan tegenover vrouwen, waarom dat misschien ook wel nodig was. Als ik daaraan denk, dan ga ik terug naar mijn slaapkamer toen ik 7 jaar oud was. Omdat je dan, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik was altijd best wel bang in het donker. Ik zag dan echt enorm veel dingen voor me. Ik lag dan in dat bed en dan ene keer was het alsof er een soort zwermen met insecten door mijn kamer vlogen. En het voelde voor mij echt alsof, het was alsof ik ze gewoon kon voelen. Dus dan verstopte ik me echt onder de dekens. En andere keren dan keek ik naar een kastje in mijn kamer. En dan vervormde het een beetje tot een soort wolf. En dan had ik een stare down met die wolf. En ik wist gewoon, als ik wegkijk, dan is het gewoon gebeurd. Ik was gewoon een afscheidsbrief in mijn hoofd aan het schrijven aan mijn ouders. Dat ik van ze hield, maar dat ik wel een beetje teleurgesteld was dat ze een wolf in mijn kamer hebben neergezet. Ja, dat zouden ze dan beter kunnen doen voor de volgende keer. Maar goed, dus eigenlijk wat ik daarin zag is de verhalen die ik las als kind. En dat gecombineerd met mijn eigen fantasie natuurlijk. Dat die dat die dan vorm aannemen in dat donker. Dat is hoe ik ze invul. En dat die, ja, dat om die onzekerheid waar je in zit in dat donker, omdat je nou eenmaal minder kunt zien. Ja, dat we dus altijd het meest nabije, het meest letterlijk voor het grijpen ligt in ons hoofd. Nou, is eigenlijk niet letterlijk. Maar, nou goed. Ja, dat is wat je dan aanwendt om in te vullen wat je niet weet. En dat is waarom ik het zo belangrijk vind om zoveel mogelijk ook andere ogen te leren gebruiken om te zien in het donker. En ja, dat is een beetje het uitgangspunt voor dit gedicht. En ja, het heet Granaatappelwit. Mijn moeder was een heks. Ze plantte ogen in mijn hoofd. Ik heb ze nodig om te zien wanneer het donker wordt. Ik heb vaak gedacht dat ik dag en nacht kon scheiden als het eiwit van het geel. Maar mijn moeder was een heks. Ze zei me dat de waarheid niet iets is dat ooit zal drijven. Haalde vellen gelatine uit het water. Wat nu glinstert was daarnet nog niet te zien. Dit zijn botten van een varken, ook al kun je het niet zien. Ook mijn dochter is een heks. Ze kraakt mijn nek en zegt dat alles wat leeg is geluid maakt. Maar alles wat leeg is verandert soms ook stilletjes van naam. Dat was het al, Wofiek. Rosa Poel hoorde je. Wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the rap to the rap. Every single line on time you admire stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am. elkaar bij Omroep Zwart. Jongens, wat een melange van muziek vanavond. Trans van Gorillaz. Dan hebben we ook nog Brother Louie. En daarvoor hadden wij spoken word van onze woordkunstenaar Rosa Poel. Waarvan ik echt dacht van, joh, weet je, het was ineens voorbij. Ja, heel ik dacht, snel. Ik wilde er even wat langer naar luisteren. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja maar goed. Dan. Take it away. Yes, Flip Norman is een zanger en theatermaker. Hij staat bekend om zijn rauwe stemgeluid, eigenzinnige voorstellingen. Als frontman van zijn gezelschap De Normannen maakt hij diverse programma's waarmee hij al honderden keren speelde. Won de Wim Sonneveldprijs, werd 2 keer genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. Wow. Voor beste theaterlied natuurlijk. En speelde een uitverkochte tournee met het werk van Leonard Cohen, waarin hij die nummers herinterpreteerde en ook deels hertaalde. Hij is vanaf vrijdag begonnen met zijn nieuwe tour Moordballades in samenwerking met het Amsterdam Andalusisch Orkest. Een hele goede morgen, Flip. Hoe ben je eigenlijk begonnen als zanger en theatermaker? Dat is me eigenlijk met de paplepel ingegoten, naar het schijnt. Want mijn ouders die zijn allebei muzikanten. Nee, mijn moeder werd op een gegeven moment chronisch ziek. En mijn vader ging toen bedrijfsfeesten en dinnershows doen om to provide for the family, om het zo maar te zeggen. En hij nam mij soms mee naar die avonden. Ik kan mezelf niet heel goed meer herinneren, maar het schijnt dat ik al vanaf mijn 6e of mijn 8e daar, als mijn vader bezig was, eigenlijk de show probeerde over te nemen. En op een tafel ging staan en liedjes zingen. En op een rare wijze mensen mee probeerde net te nemen naar het buffet. En af en toe kreeg ik daar ook veel te veel geld voor als fooi van mensen. In ieder geval, in mijn idee, kwam ik met gigantisch veel muntjes thuis. In mijn tienerjaren ben ik toen vervolgens in allerlei punkbands gaan spelen. Speelden we in alle kraakbanden in Nederland, zo ongeveer. En later ben ik wel braaf naar het conservatorium gegaan. En gedurende dat ben ik ook filosofie erbij gaan studeren. En toen schaften ze tweede studies af. En toen moest ik na mijn conservatorium moest ik eigenlijk nog 2 jaar vol tijd filosofie studeren. Omdat je anders, weet ik, voor collegegeld moest betalen. En dat kon ik allemaal niet betalen. Dus toen heb ik 2 jaar heel hard nog filosofie gestudeerd. En niet meer zoveel met muziek bezig kunnen zijn. En toen dacht ik, ja, maar als ik dan mijn filosofie-studie af heb, dan wil ik wel ook een album af hebben. En toen heb ik dus tijdens mijn filosofie-studie mijn eerste album gemaakt. En toen was hij ook klaar. Alleen toen had ik dus ja geen optredens staan. En toen dacht ik, ja shit, ik wil wel mijn album ook aan de man brengen. Hoe kom ik aan optredens? En toen zag ik dat het Amsterdams Kleinkunstfestival, die had de Wim Sonneveld prijs. En als je daar tot de halve finale zou komen, dan zou je 15 keer door het land spelen. Toen dacht ik, kijk, dat moet ik hebben. De halve finales win ik. Die haal ik vast. En die haalde ik ook. En dus toen heb ik daar 15 keer kunnen spelen. En toen won ik uiteindelijk dat festival. En toen werd ik opeens in de theaterwereld kwam ik terecht. Ja, ik kwam dus meer vanuit de muziek. En het was voor mij een hele nieuwe wereld. Ik heb daar mijn draai moeten vinden. Ja. Maar dat is wel gelukt. Hey, en wat voor programma's heb je al gemaakt? En waar gaan ze over? Als ik goed tel is Moordbeladers, wat ik nu ga spelen, is inmiddels alweer mijn 8e theaterprogramma. En hoe heet het? Over het algemeen maak ik mijn eigen werkprogramma's. Ik heb inmiddels ook 2 coverprogramma's gemaakt, waarbij ik dat wel heel erg naar mijn eigen hand maakte van mijn zetten. Nou, van Leonard Cohen en van Tom Waits, wat ik bijvoorbeeld dan liederen ook daarvan vertaalde. En in mijn eigen werkprogramma's, ja, het is, ik ga natuurlijk verschillende kanten op. Ik denk dat gemene deler is dat ik dat het redelijk rauw is. En dat ik probeer licht in de duisternis te zoeken of duisternis in het licht of zo. Dat er een soort van donkere ondertoon zit, omdat ik denk dat wanneer je het leven in alle facetten, dus ook de donkere kanten, onder ogen ziet, dat daar juist een vorm van compassie en liefde in zit. Dus mensen noemen mij vaak duister. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, omdat ik vind dat daar juist ook een vorm van schoonheid, poëzie en juist liefdevolheid in zit. Dat is misschien gek wanneer het over moordballades, wat ik nu ga maken, heb. Maar dat mijn muzikaal, Leonard Cohen en Tom Waits heb ik niet voor niets genoemd. Het zijn 2 van mijn grote helden. Ik denk dat we redelijk met een kastel behoorlijk, zeg je dat, eclectisch zijn. We combineren veel met elkaar. Maar ik probeer een soort van middenweg te lopen tussen kunst en kitsch, zou je het misschien kunnen zeggen. Dus ik probeer wel eigenzinnig en artistiek te zijn, maar wel op een entertainende manier, wat ik denk ik van mijn vader. Ja. En binnenkort begint dan je nieuwe tour Moordballades in samenwerking met het Amsterdam Andalusisch Orkest. Ja, jij had er nog nooit van gehoord, hè, van Moordballades? Nee, inderdaad. Het is mij nog een raadsel. Ja, wat is het, Flip? Nou, een moordballade is eigenlijk heel simpel. Het is een ballade over een moord. Dus een lied over een moord. En het is, ik ben daar zelf in aanraking gekomen door Nick Cave, die Australische songwriter, die een heel album met moordballades had gemaakt. Het is een best wel groot genre in Amerika ook. Dus Johnny Cash die speelde daar ook een hoop. En vroeger was het ook een beetje een soort bijna een medium om via liederen te vertellen wat er in de buurt of de stad naast je was gebeurd. Dus dan kwam er gewoon een zanger die vertelde van hey, daar is die moord gepleegd. En zo is een beetje dat genre ontstaan. Je hebt nu natuurlijk nog steeds van die Mexicaanse drugskartels die bands inzetten om dreigementen te versturen naar de andere groeperingen. En je hebt natuurlijk dingen als drill rap, waar ook een soort een dreigende toon in voorkomt. Dus op die manier communiceren, dus in veel stijlen komt het wel voor. Het is wel grappig hoe dit programma is ontstaan, want ik had toevallig een van die liedjes van de moordballades, van de murder ballads van Nick Cave, had ik gespeeld toen op het O-festival, waar ik in een programmaatje met Nienke Nasrian zat, waarbij we allebei wat liedjes konden uitzoeken. En dat is een duet van Nick Cave en PJ Harvey. Waarin PJ Harvey uiteindelijk Nick Cave vermoordt. En het was wel grappig, want de organisator van dat optreden, die vertelde van dat hij dat zo'n prachtig nummer vond. En dat dat nog op zijn bruiloft had gespeeld. Wat ik hilarisch vind, omdat ja, een bruiloft waarbij de bruidegom vermoord. Nou ja, hoe dan ook. Dus we hebben begonnen daarover te filosoferen. En we bleken dus allebei grote Nick Cave fans. En toen stelde hij voor van, hey, is het niet leuk om voor het O-festival een programma te maken met allemaal moordballades? En dat is er gekomen. Dat was afgelopen mei. En toen speelde een uurtje. En nu maken we er een avondvullende voorstelling van. Ja, en waar gaat de voorstelling over? En in het bijzonder, waar komt jouw inspiratie vandaan? Oh ja, of het al vaker in het Nederlandse theater is te zien. Ik geloof het wel. Ik geloof dat misschien de Van Warmedam, de Orkater-achtige groep, er ook een keer iets mee heeft gedaan. Het schijnt zelfs dat er een musical die Murder Ballads heeft. Murder Ballads heeft gezongen. Ik ben geen groot musical fan, dus heb me daar niet in verdiept. Het heeft wel een traditie, maar misschien geen grote traditie in Nederland. Natuurlijk is Nick Cave, dus wie ik net noemde, is natuurlijk wel vaak in Nederland geweest. En die, niet in de theaters, al speelde hij geloof ik ook in Carré. Maar speelt ze dan ook nog. Mm-hmm. Maar de vraag wat er natuurlijk bij inspiratie vandaan komt. Nou, het programma dat ik maak, dat is eigenlijk ook een beetje geïnspireerd op een Ierse kroeg. Ik was niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor in Ierland. En ik vond het zo prachtig hoe daar gewoon allerlei muzikanten gewoon daar gingen zitten. En allerlei muziek gingen maken, terwijl die muzikanten elkaar niet kenden. Ze kenden die liedjes wel. En het was zo'n bonte verzameling van allerlei muzikanten van allerlei over de steden, dat me inspiratie leek om een soort van mooie havenkroeg neer te zetten. Waar allerlei muzikanten uit allerlei windstreken vandaan komen om samen muziek te maken zonder vooroordelen. Nee, alles mag, alles kan gespeeld worden. Er is maar één regel, er moet iemand sterven in de liedjes die worden gespeeld. En dus ik speel samen met mijn vaste compagnon, waar ik veel mee speel, Vera van der Bie op viool en zang. En dan met twee mannen van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Mehmet Polat en Alper Ketch op oet, een Turkse luit. En percussie, vooral veel dabuka. En het is eigenlijk een avond vol krankzinnige meezingers, doorgeslagen slaapwandelaars. Een avond vol gewelddadige dood die van levensvreugde uit elkaar spat, was een beetje mijn idee. Dus het moet een sfeer geven van een havenkroeg. We spelen ook behoorlijk akoestisch alles. En het is een rauwe, bonte avond die ja, zowel grappig is, ja? Als heel duister. Ja, ja, nee, oké. Okay. En hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, op zich gaan de voorbereidingen heel relaxed, omdat we natuurlijk al een uur materiaal hadden voor het O-festival van afgelopen jaar. En er nog maar een half uur bij hoefde te schrijven. Dat is natuurlijk niet niks, maar het is wel. Het maakt relaxed als je al weet dat er een uur materiaal klaar is. Die voorbereidingen toen waren wel ook echt heel erg grappig. Want terwijl we met die voorbereidingen bezig waren, hadden we al een keer een paar preview-achtige dingen gespeeld, waar we dan twee van die moordliedjes speelden. En gedurende die voorbereidingen zijn er meerdere moorden aan mij opgebiecht door mensen. Dat was wel weird. They are among us, om het zo maar te zeggen. Nee, er zit bijvoorbeeld een liedje in over een man die zijn dementerende vrouw om het leven brengt, omdat ze geen euthanasie kunnen krijgen. En toen vertelde echt een man, heel geëmotioneerd, dat hij dat gedaan had met zijn vader, die een agressieve vorm van kanker had. En ze kregen ook geen euthanasie. En dat had hij nog nooit aan iemand verteld. Dus dat was wel ook wel een soort van weird, ongemakkelijk, maar ook wel bijzonder moment. Vera die bleek een onderbuurman te hebben die vroeger zij woont in Schiedam. En zij heeft een onderbuurman die toen waren de kerstbomen, oorlogen tussen Rotterdam en Schiedam. Tussen verschillende gangs. En hij had daar ook een rol in gehad. Dus dat soort verhalen komen allemaal boven van mensen. Wat dat betreft is het wel een spectaculaire voorbereiding geweest. Nu voor dit moment heb ik er eigenlijk al vertrouwen in dat het een tof programma gaat worden. Maar goed, vertrouw niet op wat ik zeg. Kom kijken en bepaal voor jezelf. Rotterdam versus Schiedam, oké. Maar vertel, waarom moeten wij dit zien en ook horen natuurlijk? Nou ja, ik heb natuurlijk al een hoop erover gezegd waarom je moet komen kijken en luisteren. Maar ik denk dat het ook gewoon echt een hele bijzondere samenwerking is. Tussen ik als, hoe noem je mij, singer-songwriter, kleinkunstenaar. Met een rauwe stem gecombineerd met de twee Turkse invloeden. Van Mehmet en Alper. Dat maakt een soort van hele unieke combinatie, denk ik. Dat niet al eerder is gedaan, ook zeker niet met deze thematiek. Het wordt ergens volks, maar het wordt ook activistisch. Het wordt rauw, maar ook grappig. Ik zei het al van, ik heb er wel belang bij natuurlijk om allerlei superlatieven over mezelf te zeggen. Dus luister vooral niet naar mij. Kom gewoon kijken. Ja, maar heb je dan nog iets anders op de planning staan dit jaar? Wat wil je eigenlijk allemaal bereiken, Flip? Ja, ik heb zeker dingen nog op de planning staan voor dit jaar. Eigenlijk twee grote dingen. Het belangrijkste zal ik zo meteen opkomen. Maar qua carrière technisch ga ik weer voor het O-Festival een voorstelling maken die we dan later dat vanaf september ook mee gaan toeren. Door het land voor het O-Festival ga ik Animal Farm maken. Natuurlijk het bekende boek van Orwell, George Orwell. Over een boerderij waar de dieren in opstand komen tegen de mensen. En de mensen verdrijven. En dan de varkens van de dieren het uiteindelijk overnemen. En aan het eind van het boek niet veel betere leiders blijken te zijn dan de mensen. Dus een soort mislukte revolutie. Het wordt, ik ga daar een hele eigen versie van maken. Waarbij alle karakters in dat boek gewoon een eigen lied krijgen. En daar maak ik met wat monologen er tussendoor een soort verhaal van dat geïnspireerd is op Orwell, maar zeker niet het boek zelf helemaal gaat navertellen. Ik ben heel groot fan van Orwell. Hij is een superscherp politieke denker die nog steeds relevant is. En het boekje zelf is zo iconisch. Die karakters zijn zo leuk. Daar valt heel snel, denk ik, goede liedjes over te maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Plus de aanstekelijkheid van een soort van revolutionaire liedjes. Maar dat het ook weer kan mislukken. Dat voelt als een fijne contrast om een voorstelling bij te maken. Dus dat wordt weer met mijn oude band eigenlijk. Dat wordt met de Noormannen. Dat is mijn vaste gezelschap. Waarmee ik al mijn eerdere programma's ook maakte. Dat gaat vanaf mei spelen op het O-Festival. En dan in september op tour door het land. Oh ja, tussendoor doen we ook nog. Want ik vertelde dat ik Leonard Cohen al een keer een coverprogramma van heb gemaakt. Een soort eigenzinnige interpretatie van zijn werk. En Leonard Cohen die zou dit jaar 90 zijn geworden. Of het is inmiddels 2024. Dus dit jaar zou hij 90 zijn geworden. En om dat te vieren gaan we het programma nog een keer of 5, denk ik, hernemen in mooie zalen in Nederland. Als het Concertgebouw en het Oude Luxor in Rotterdam. Eigenlijk het grootste ding voor mij is dat ik vader word in februari. 20 februari word ik vader. Dus dat was voor de moordballades was dat nog een heel ding. Want ik moest allemaal shows verplaatsen om er op zijn minst bij te kunnen zijn als het kindje wordt geboren. Dus 20 februari is het kindje uitgerekend. En dan word ik dus vader. Nou, het is toch mooi om een programma over dood en moord af te sluiten. Met dat er nieuw leven komt. Nou, ik ben daar in ieder geval. Kijk er erg naar uit. Ja, dat is ontzettend mooi, Flip. Dankjewel. Wil je Moordbladers nog bezoeken als jullie luisteren? Dat kan natuurlijk. De voorstelling is te zien tot 1 juni. En voor meer info en tickets ga je naar zijn website flipnorman.nl.